Ràdio Antístasi. En el dios del sistema. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε, ακούτε Ράδιο Αντίσταση όπως κάθε Κυριακή 10 με 12. Είναι η ελληνική εκπομπή του Διεθνούς Ραδιοφώνου Ράδιο Μπαντιέρα Νέρα. Και είμαστε και αυτή την εβδομάδα μαζί με σημερινό θέμα την επέτειο της μεγάλης προδοσίας που έγινε στα Έμια. Και βέβαια με εκτενή αναφορά για την χθεσινή μεγάλη εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, που ήταν μια εκδήλωση μνήμης και οργής. Μνήμης αφενός για τους νεκρούς και οργής για το πολιτικό κατεστημένο που πρόδωσε αυτό το λαό και αυτή την πατρίδα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα σε λίγο. Να χαιρετήσουμε φυσικά όλους τους φίλους και φίλες που είναι σήμερα μαζί μας. Στο μικρόφωνο θα είμαστε ο Δημήτρης και ο Θοδωρής. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, πάμε, ερχόμαστε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, φύγαμε. Καταρχήν, Να υπενθυμίσουμε το messenger της εκπομπής με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και να στέλνετε τα μηνύματά σας και να κάνουμε έτσι έναν διάλογο πάνω σε αυτά που λέμε. Το messenger είναι rbnlas@yahoo.gr. Αν έχετε messenger, κάντε μας καταχώρηση για να μπορούμε να έχουμε έτσι μια συζήτηση, γιατί είμαστε μια μεγάλη παρέα ως γνωστόν κτλ. Μπορείτε να θέτετε τους προβληματισμούς σας, επίσης να κάνετε προτάσεις για μελλοντικά θέματα συζητήσεως, να λέτε την άποψή σας. Εμείς διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας στο Messenger. Άμα θέλετε, μπορούμε να τα πούμε και στο μικρόφωνο εδώ στον αέρα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας λέτε. Λοιπόν, και φυσικά η σελίδα μας, η οποία είναι το radio.antisthasi.info. Πρώτα-πρώτα καταρχήν να πούμε ότι η χθεσινή συγκέντρωση που έγινε στο κέντρο της Αθήνας στη μνήμη των, καταρχήν των τριών αξιωματικών που έπεσαν νεκροί, είχε πάρα πολύ κόσμο. Φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στο site της Χρυσής Αυγής και σε άλλες ιστοσελίδες, φυσικά στο Novopress, gr.novopress.info, και στην σελίδα της Αντεπίθεσης θα βρείτε και φωτογραφίες και έτσι μια κουβέντα που έχει ανοίξει, όπου μπορεί και να γραφτείτε και να συμμετέχετε. Αυτά γιατί πολύ το κλίμα ήταν βαρύ και πολλοί πίστευαν ότι θα γίνουν επεισόδια, ότι... Αντιθέτως, επεισόδια έγινε στο Βόλεϊ, στην Πάτρα, πλακωθήκαν και χτες και σήμερα. Ναι, ότι θα γίνουν επεισόδια και ότι δεν θα γίνει η εκδήλωση. Αντί να πάτε στους αθλητικούς αγώνες, μπορείτε να έρχεστε στις συγκεντρώσεις για τα έννοια. Ναι, είναι πιο ήρεμες. Λοιπόν, κοιτάξτε, προφανώς δεν υπήρχε κάποιο σκάνδαλο στον αέρα για να βάλουν τους αναρχικούς να τα σπάσουν, δεν έτρεχε κάτι ας πούμε το οποίο θέλανε να καλύψουν, οπότε μάλλον γι' αυτό μαζέψανε και τους αναρχικούς και όλους αυτούς και δεν έγινε τίποτα. Και αυτοί φυσικά που απειλούσαν οι λεγόμενοι αντιφασίστες και τα λοιπά, ότι θα τσακίσουν όλο τον κόσμο που θα πάει εκεί πέρα και όλους αυτούς, ήταν φυσικά στις τρύπες τους, δεν εμφανίστηκε κανείς, δεν ήταν πουθενά. Η εκδήλωση πήγε πάρα πολύ καλά και συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που παραβρέθηκε και επέλεξε να βρίσκεται εκεί αντί να είναι και να διασκεδάζει Σάββατο βράδυ ή κάπου αλλού, διότι μιλάμε για έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό και πρέπει οπωσδήποτε να τονίσουμε ότι σε αυτή την εκδήλωση είναι άλλη η ποιότητα των ανθρώπων που συμμετέχουν, είναι άλλοι Έλληνες, είναι η πραγματική Ελλάδα και δεν γίνεται βασικά πρώτον για τη μνήμη, αλλά περισσότερο γίνεται αφορά γενικότερα την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας. Είναι δηλαδή μια εκδήλωση με μεγάλη μαζικότητα που γίνεται τόσα χρόνια. Είναι πρώτον επαιτειακή, φαίνεται και ο αγανακτισμός. Ναι, η οργή. Είναι μια εκδήλωση οργής ενάντια στο πολιτικό κατεστημένο. Δηλαδή δεν είναι μόνο η μνήμη, αλλά είναι και η οργή που συγκεντρώνει τόσο πολύ κόσμο κάθε χρόνο σε αυτή την επέτειο. Και σε αυτή την επέτειο εκφράζεται η οργή για πολλά θέματα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής και αποσπάσματα από τις ομιλίες της εκδήλωσης χθες, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και για να πάρετε μια ιδέα, όσοι δεν ήσασταν από όλη την Ελλάδα, να στείλουμε χαιρετισμού στα Γιάννενα, στο φίλο εδώ που μας στέλνει τα χαιρετίσματά του, στη Θεσσαλονίκη οπωσδήποτε και σε ποιος άλλος εδώ πέρα λέει. Στο φίλο από την Αγγλία. Ναι, εν πάση περιπτώσει, σε όλους τους φίλους εδώ πέρα που στέλνουν μηνύματα, να πούμε θα διαβάσουμε σε λίγο. Ότι τα τελευταία 35 χρόνια έχουμε γεμίσει επαιτίους μνήμης. Αυτό σημαίνει ότι είναι επέτη ήττας ή κάποιου ασχήμου γεγονότος. Έχουν σταματήσει πλέον οι επέτειοι που να αφορούν στιγμές δόξας, ηρωισμού, στιγμές νίκης. Επίσης, να αναφέρουμε το πολύ έτσι εξοργιστικό της υπόθεσης, ότι χθες τα ένστολα αυτά, να μην τα χαρακτηρίσω, τουλάχιστον κολόπεδα που βρίσκονταν απέναντι από τους συγκεντρωμένους, πρώτον δεν άφησαν με άνωθεν εντολές τον κόσμο να πάει να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Πρόσεξε Θόδωρε, δεν άφησαν τον κόσμο να καταθέσει στεφάνι και να τιμήσει τους νεκρούς εκεί που άφησαν κάποιους άλλους να πάνε να καίνε την ελληνική σημαία πριν από λίγες μέρες, το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Καίγανε εκεί το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, κάψαν τη σκοπιά τους, αφήσαν ανενόχλητους, δώσαν εντολές να φύγει εκεί πέρα ο σκοπός. Και τώρα που πήγαν οι εθνικιστές να τιμήσουν τους νεκρούς αυτούς, τους απαγόρευσαν την πρόσβαση. Παρέθεσαν 12 δημιουργίες ΜΑΤ για να εμποδίσουν τους εθνικιστές να πάνε στο μνημείο του Αγνού Στρατιώτη. 12 δημιουργίες ΜΑΤ. Όλο αυτό τι σημαίνει? Ότι πλέον τους ενοχλεί πάρα πολύ και η εκδήλωση και το γεγονός καταθέσεως Στεφάνου για κάποιους οι οποίοι πέσαν ηρωικά και δεν είπανε αχ τι να κάναμε, ας πούμε, να μην πηγαίναμε στο ελικόπτερο, να μην πηγαίναμε να δούμε αν ήταν Τούρκοι στρατιώτες πάνω από τη Βραχονισίδα. Παρότι και υπήρχαν και τέτοιοι, όποιος γνωρίζει με λεπτομέρεια τα γεγονότα, υπήρχαν άλλοι που λέγανε έχω τρία παιδιά, ας πάει κάποιος άλλος καλύτερα, ή όταν έκανε προσκλητήριο ο πλοίαρχος της φρεγάτας, κρυβόντουσαν στα κρεβάτια τους. Έτσι, αυτά είναι γνωστά. Αλλά όμως βρεθήκαν αυτοί οι τρεις και σε συνδυασμό και με το γεγονός τη σημαδιακή στιγμή της μαρτυρίας του Τούρκου που είπε ότι δολοφόνησε τους 10 Ελληνοκυπρίους πολίτες ή στρατιώτες κτλ. Το πιο σημαντικό από όλη αυτή την ιστορία, να πω κάτι Δημήτρη, είναι η στιγμή που η Τουρκάλα δημοσιογράφος τον ρωτάει ενώ ήταν πιστάγκονα δεμένος ο Ελληνοκύπρος ή Έλληνας στρατιώτης και τον είχαν ξύλο, του είχαν ρίξει μπουνιές και τον ανακρίνανε, λέει η Τουρκάλα, ρωτάει τον Τούρκο ηθοποιό, σε εικέτευε για τη ζωή σου, σε παρακαλούσε να σωθεί και λέει με έφτισε στο πρόσωπο. Άλλος ένας ήρωας και αυτός άγνωστος. Λοιπόν, αυτόν δεν τον άφησαν να πάνε να τον τιμήσουν, γιατί αυτούν το πρόσωπο τιμάν στον άγνωστο στρατιώτη. Αυτούν τη μνήμη τιμάν ακριβώς στον άγνωστο στρατιώτη. Και το ακόμη χειρότερο είναι ότι την ώρα που ψάλλονταν ο εθνικός ύμνος από τους συντεταγμένους εθνικιστές, αυτά τα κολόπεδα, εγώ το ξαναλέω, προκλητικά κάνανε κινήσεις, ξέρεις, προκλητικές. Δείχναν τα κινητικά τους όργανα. Ναι, για να προκαλέσουν τους συγκεντρωμένους. Είναι παλικάρια εκεί όμως, όταν είναι όντως παλικάρια εκεί. Πριν κάνα μήνα όμως, όταν τα 15χρονα τους είχαν κλείσει μέσα στα αστυνομικά τμήματα, λέγανε δεν υπάρχει κράτος, πού είναι ο υπουργός να μας προστατεύσει. Λοιπόν, να πάρτε τώρα, αυτά είναι τα παλικάρια. Καλόπαιδα, καλόπαιδα, ναι, να μην λέμε κολόπαιδα και ναι. Και παρεξηγηθούν, ας πούμε, εσουρού, αλλά δεν έχει εδώ ακόμα, ας πούμε, εσουρού. Εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν και εντάξει, εμείς δεν ισοπεδώνουμε. Υπάρχουν και σωστοί και απλοί υπάλληλοι και αξιωματικοί. Υπάρχουν και σωστοί. Δεν ισοπεδώνουμε τους πάντες. Δεν, ναι, δεν είμαστε εμείς μπατσιγουρούν τα δολοφόνοι. Ναι, αλλά πρέπει να λέμε ότι στην πλειοψηφία τους είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι κοιτάνε να τελειώσει η ώρα να φύγουν, να βολέψουμε τον κόλο μας. Το θέμα εξής είναι, τους εξέφραζε, και αντιμετωπίζουν, τους εξέφραζε ή όχι η κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο του Αγνού Στρατιώτου για τρεις πεσόντες αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, ό,τι και να ήταν. Τους εκφράζει ή όχι? Αν δεν τους εκφράζει, είναι ζώα, δεν τους εκφράζει τίποτα. Τους εκφράζει μόνο ο μισθός τους, να πάρουν τα πόσα παίρνεις, ρε. 700 ευρώ παίρνεις. Τι παίρνεις, αν έχεις αξιοπρέπεια. Εάν δεν σε εκφράζει, χλεβάζεις αυτή την πράξη. Όπως και κάνανε. Εάν σε εκφράζει, δεν μιλάς και πας πιο πέρα. Έτσι. Δηλαδή, ναι, τουλάχιστον κάτσε προσοχή. Κάτσε προσοχή, μην προκαλείς. Προκαλούσαν τους συγκεντρωμένους. Που αν οι συγκεντρωμένοι που ήταν χιλιάδες από την απέναντι πλευρά τους κάνανε ένα ντου, δεν θα έμεινε κανένας. Απλά για να ξέρουμε και την ποιότητα των ανθρώπων με τους οποίους έχουν να κάνουμε. Τέλος πάντων, γιατί σεβόμαστε και κάποια πράγματα. Πρόσεξε, είναι χαρακτηριστικό ότι τον προηγούμενο μήνα, όταν τα 15χρονα τους είχαν κλείσει μέσα στα αστυνομικά τμήματα, ήταν πολλοί από αυτούς οι οποίοι λέγανε πού είναι οι εθνικιστές να βγουν να χτυπήσουν τους αναρχικούς στους δρόμους, να τους βγάλουν, να τους διώξουν για να επανέλθει η τάξη. Λάθος, κύριε! Έπρεπε εσείς να επιβάλλετε την τάξη, αλλά δεν μπορούσατε τότε. Έτσι. Και γιατί να πάνε να επιβάλλουν την τάξη? Μπράβο, λες και είμαστε ο Γκαουλάιντερ, να πούμε, του κράτους, ναι, και πρέπει να πάμε να βγάλουμε τα παραδόνια σας. Πάρτε τα και τα αστυνομικά τμήματα σας κάψουν τώρα και τα σπίτια σας θα σας κάψουν σε λίγο. Και όχι μόνο θα είναι ένα παράρτημα του Υπουργείου Εσωτερικών το παλαιό, το τέος Υπουργείου Εθνικής Τάξεως, αλλά θα περάσουν και ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Όχι μόνο θα σας χτυπάνε τις κλούβες, όχι μόνο θα σας χτυπάνε τα φυλάκια έξω από τα αστυνομικά τμήματα, αλλά θα μπαίνουν και μέσα και θα σας κλεβάζουν, και όταν θα πηγαίνετε στα δικαστήρια, όχι μόνο θα σας κυνηγάνε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του κάθε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτω θα υπάρχει ακροατήριο το οποίο θα επιβάλλει την άποψή του και θα σας τιμωρεί και θα καταδικάζεστε κιόλας. Και πρόσεξε το πιο ωραίο, ποιο ήταν χθες. Είχαν τη διάθεση να απαγορεύσουν την πορεία, να μην γίνει πορεία. Και πάει αξιωματικός στον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, ο αξιωματικός που ήταν εκεί πέρα των Δημηριών, ο υπεύθυνος, και του λέει: δεν μπορείτε να κάνετε πορεία, λέει. Και ποιος εσύ, ρε, γίνεται... Ναι, δεν μπορείτε να κάνετε πορεία, απαγορεύεται η συγκέντρωση. Απαγορεύεται η πορεία. Λες και είμαστε στη Χούντα. Άκου. Και του λέει: δεν θα κάνετε πορεία. Και του λέει: θα κάνουμε πορεία, του λέει. Του λέει: δεν πάτε πουθενά, λέει. Άμα θέλετε να πάτε, μετά από μια λογομαχία, τέλος πάντων, του λέει: πάτε μέσα από τα στενά, λέει. Δεν σας αφήνουμε να κάνετε τη συγκέντρωση, πάτε μέσα από τα στενά. Πάνε ένα σε κανένα γήπεδο, ρε. Και άκου πώς έγινε η συγκέντρωση, άκου πώς έγινε η πορεία τελικά. Του λέει: τι θες τώρα, θες να στείλω, λέει, 30 μηχανάκια μέσα στα Εξάρχεια, λέει, να τα κάνουν όλα τέτοιο. Να τα κάνουν όλα λαμπόγιαλο. Και έτσι τον άφησε να γίνει. Για να μην πάνε στα Εξάρχεια. Έτσι τον άφησε να, με απειλή. Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέρονται. Λοιπόν, αυτοί είναι και αυτούς προστατεύουν και. Ας κρίνει ο καθένας μόνος του από εκεί και πέρα αν είναι προστάτες ενός σάπιου και δεφθαρμένου κράτους και αν τιμούν το εθνός μου που φοράνε. Να πάνε να ψηφίσουν όμως, να πάνε να ψηφίσουν Πασόκ, να πάνε να ψηφίσουν Νουδούλα, έτσι. Μα αυτά ψηφίζουν, αυτούς που τους διορίζουν ψηφίζουν. Έτσι, μετά όμως να μην φωνάζουν ότι τα δικά τους τα παιδιά πάνε και τους ρίχνουν ντομάτες και πέτρες έξω από τα αστυνομικά τμήματα. Καλά να πάθουν, γιατί τα άλλα είναι παιδιά. Αυτά εδώ είναι αλήτες. Είναι μουσκάρια, είναι μουλάρια. Είναι εξτρεμιστές, είναι αλήτες. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Όπως να πούμε το πιο σημαντικό, ότι κανένα κανάλι από όλα που ήταν εκεί στην εκδήλωση δεν είπε τίποτα στο δελτίο ειδήσεων. Μιλάμε για 2.000 κόσμο στο δρόμο. Κανένα κανάλι δεν ανέφερε τσιμουδιά. Αντιθέτως, περίμενε. Αυτό που λες είναι απολύτως αληθές. Η ΕΡΤ, η ΝΕΤ και η ΕΤΕΝΑ αναφέρανε την επέτειο του θανάτου του Κρύ Βαδηγενή στην Κύπρο που ήταν χτες προχτές και είπανε ότι ήταν τρομοκρατική οργάνωση ΟΚΑ. Αυτό είναι ντροπή και όνειδος για την Ελλάδα, γιατί τα κρατικά κανάλια δεν μπορούν να επαναλένε τέτοια πράγματα για τον Κοσμάκη ο οποίος πέθανε εκεί πέρα για να είναι ελεύθερος. Έτσι, πρέπει να προσέχουν τι λένε. Και έλεγε τρομοκρατική οργάνωση και τρομοκρατικές ενέργειες κτλ. Λοιπόν, μη διστάζετε να μας λέτε την άποψή σας, να εκφράζετε ανοιχτά και καθαρά την άποψή σας. Εμείς θα τη διαβάσουμε, αν θέλετε την αναπαραγάγουμε κιόλας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι η δική σας φωνή. Εμείς εδώ δεν κερδίζουμε χρήματα. Εσουρού δεν υπάρχει, έτσι, δεν μας απαγορεύει κανένα. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Αρκεί να μιλάτε για το ποδόσφαιρο τώρα, αν ανοίξει ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ, δεν μας νοιάζει. Ενώ το ΠΑΟΚ Άρης ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί. Μου θύμισε πριν 27 χρόνια είχα πάει σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Μπάγερ. Ακριβώς αυτό το παιχνίδι στο Μόναχο έχασε ο ΠΑΟΚ στα πέναλτι 9-8. Ήταν ένα φοβερό παιχνίδι, βέβαια τότε στον ΠΑΟΚ παίζανε παιχταράδες. Αλλά Βάντας, έλα με τον ΠΑΟΚ. Και στον Άρη όμως παίζανε τότε παιχταράδες. Πατζιαράς έπειτα από την κατεχόμενη Κύπρο. Πατζιαράς θερματοφυλάκας. Κούης, Φυρός, Εμερτζίδης. Τώρα που πες για Κύπρο. Τώρα ψάχναμε το μικροσκόπιο να βρούμε έναν Έλληνα παίχτη. Λοιπόν, τώρα που πες για Κύπρο, πρέπει να πούμε ότι χθες στη συγκέντρωση ήταν πάρα πολλοί Κύπροι που ταξίδεψαν από την Κύπρο, δεκάδες νέα παιδιά που ταξίδεψαν από την Κύπρο για να παρευρεθούν στη χθεσινή εκδήλωση. Σε αυτούς αξίζουν μεγαλύτερα συγχαρητήρια γιατί κάνανε και ένα ταξίδι από την Κύπρο. Να πω, πρόσεξε, τα αδέρφια μας οι Κύπροι δεν ήρθαν μόνο για αυτή την εκδήλωση. Έρχονται συνέχεια για εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Να πω προσωπική εμπειρία, ακόμα και όταν πέρυσι υπήρχαν οι φωτιές. Και εγώ ήταν η πατρίδα μας, είχαν έρθει από την Κύπρο πάρα πολλοί κόσμος και σβήναν μαζί τις φωτιές στα βουνά, στα κορφοβούνια, όπου δεν υπήρχαν πυροσβέστες, δηλαδή εγώ δεν είδα, λίγους είδα. Δεν μας τη συζητάμε, τις φορές μας εσύ. Να είσαι στρατιώτη, μας η πρώτη μας. Θα κοίτας σε προδότης, μαζί σου το κράτος. Οι νόμοι κι ασφαλίτες, για όλους αυτούς. Φαντάζουμε αλήθες, το μάτω φυλακιά. Γι' αυτό σας πολεμάμε, ας είμαστε λιγότεροι. Πάντα θα σας δείχαμε. Γιατί δεν μας ελέγξετε ακόμα δεν μπορείτε. Κι αν όλες οι ανέσεις σας φαντάζουν ωραίες, εντύσουμε σε δύσκολα γιατί ακούμε ιδέες. Αναντίον όλων. Radio Antístase. Ενάντια στο σύστημα. Λοιπόν, ακούτε Radio Αντίσταση, την ελληνική εκπομπή του Radio Bandiera Nera. Να υπενθυμίσουμε το Messenger, το οποίο είναι rbnrs@yahoo.gr, για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και φίλες και φίλους, να μας λέτε τη γνώμη σας, να κάνουμε μια κουβέντα. Οπωσδήποτε να στείλουμε χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Νίσκιο, που μόλις μπήκε, που είναι πολύ πιστός και τον είχαμε χάσει τελευταία. Στην Καβάλα να στείλουμε χαιρετισμούς. Στο Στέλιο, στο Στέλιο από την Καστοριά, οπωσδήποτε, ναι. Στον Κώστα. Και στο φίλο που λέει να κάνουμε ένα θέμα για το ποδόσφαιρο, θα κάνουμε και για το ποδόσφαιρο και για τη βία και για τον εθνικισμό στο ποδόσφαιρο πιο συγκεκριμένα. Αλλά εκεί είναι το θέμα να μην το κάνουμε αν ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από τον Άρη, ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή να πούμε για τα πραγματικά προβλήματα του ποδοσφαίρου. Έτσι, και όχι να μην μιλήσουμε για μπάλα, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και για τα άλλα αθλήματα. Γενικά για τον εθνικισμό στον αθλητισμό. Θα κάνουμε εκπομπή και μάλιστα πολύ σύντομα το συζητάγαμε κιόλας. Βέβαια, τις προάλλες, ναι. Λοιπόν, πάμε πάλι στο θέμα μας. Και να πω λίγο, να αναφερθώ σε σχόλια που έχουν γίνει για το πώς υπάρχει δυσανάλογη προβολή των εκδηλώσεων των εθνικιστικών πατριωτικών, ας πούμε, και των εκδηλώσεων των αναρχοαριστερίστικων. Όπως για παράδειγμα λέει ο φίλος εδώ πέρα ότι αν λέγαμε αυτές οι νύχτες είναι του Αλέξη, θα μας πρόβαλαν όλα τα κανάλια. Αν λέγαμε ότι αυτές οι νύχτες είναι για τους τρεις ήρωες που έπεσαν για την πατρίδα, δηλαδή για όλους εμάς, που ο Αλέξης το κάτω κάτω δεν ήταν, ήταν ένα παιδάκι το οποίο πήγε άδικα χαμένο, αυτοί πήγαν και πολέμησαν για την πατρίδα. Δεν λένε τίποτα και δεν αναφέρουν τίποτα. Θα μπορούσαν να μην πάνε κιόλας. Θα μπορούσαν να μην πάνε. Έτσι, γιατί εκείνη τη στιγμή, για όποιον μακρύνουν τις λεπτομέρειες. Έψαχνε ο πλοιάρχος να βρει ποιος θα πάει με το ελικόπτερο. Μα κρίνουνε αυτοί που δεν πάνε. Δεν θέλουν, αρνούνται να υπηρετήσουν στο στρατό. Αυτοί κρίνουνε όλους αυτούς που πήγανε και έπεσαν πολεμώντας για την πατρίδα. Δηλαδή πολεμώντας για όλους εμάς. Να πούμε... και όχι μόνο για όλους εμάς. Πολεμώντας για ένα έθνος που είναι διαχρονικά υπαρκτό. Και είναι και αυτοί που διαμορφώνουν και την πραγματικότητα. Θόδωρε. Δηλαδή, τι σημαίνει, έχουν ένα εργαλείο στα χέρια τους, έχουν τα ΜΜΕ στα χέρια τους που διαμορφώνουν το τι γίνεται, το τι υπάρχει στον κόσμο έξω και τι δεν υπάρχει στις συνειδήσεις του κόσμου που παρακολουθεί. Το να έχει σήμερα ένα τηλεοπτικό κανάλι είναι το να ουσιαστικά να ελέγχεις το τι γίνεται έξω και τι δεν γίνεται. Για τους αντιπάλους τι εφαρμόζεται, ο νόμος της σιωπής. Ό,τι δηλαδή πούνε τα κανάλια έχει γίνει. Ό,τι δεν το πούνε τα κανάλια δεν υπάρχει γιατί ο κόσμος δεν το μαθαίνει. Και εδώ φαίνεται ποιους φοβούνται περισσότερο, αυτούς που κρύβουν ή αυτούς που όχι μόνο τους αναμεταδίδουν τις εκδηλώσεις αλλά και εκφράζουν τις απόψεις τους, τους δίνουν βήμα, τους δικαιολογούν, τους λένε και μπράβο και συγχαρητήρια με τον τρόπο τους φυσικά και όλα τα σχετικά. Αυτό το βλέπει ο καθένας τι συμβαίνει στην τηλεόραση, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να διαμορφώσουν την πραγματικότητα. Δηλαδή το ότι βρέθηκαν 2.000 άτομα στο κέντρο της Αθήνας και κάνανε πορεία, αυτό δεν κρύβεται όσο και να θέλουν τα κανάλια, γιατί οι 2.000 άτομα είναι πραγματικότητα και η μόνη πραγματικότητα όσο και να θέλουν να την κρύψουν κάποια στιγμή θα βγει στην επιφάνεια. Δηλαδή μπορεί να το κρύβεις μία, μπορεί να το κρύβεις δύο, μπορεί να το κρύβεις συνεχώς, αλλά κάποια στιγμή δεν θα μπορείς να κρυφτείς, γιατί και ο κόσμος και η οργή θα είναι τόσο μεγάλη που δεν θα μπορείς να διαμορφώσεις την πραγματικότητα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι και τα τρία τα παιδιά που πεθάνανε, που δολοφονηθήκαν, σκοτωθήκαν εκεί, και ο 19χρονος Ελληνοκύπριος που δολοφονήθηκε από τον Ολγκάτς, αλλά και ο Ηλιάκης που έπεσε από τον Τούρκο πιλότο που παρεμπιπτόντως ανοίγω μια παρένθεση, προχτές ήταν το δικαστήριο και κατεδικάστη ο Τούρκος πιλότος στην Αθήνα. Υπήρχαν μηνύσεις από δύο δικηγόρους της Κορίνθου. Έφαγε 4 χρόνια, αν δεν απατώμε, για ανθρωποκτονία ξαμελίας και για παραβίαση των μεταφορών και κάτι τέτοια. Πρέπει να εφαρμοστεί το κοινοτικό δίκαιο, πρέπει να καταδικαστεί, όχι να καταδικαστεί, να κλειστεί στη φυλακή ο Τούρκος πιλότος. Βέβαια η Τουρκία από αυτά δεν μασάει από τέτοια, ας πούμε. Ενώ έχει καταδικαστεί σε ευρωπαϊκή χώρα, κανονικά πρέπει να πάει στη φυλακή ο Τούρκος ο πιλότος, αλλά φυσικά δεν θα εφαρμοστεί τίποτα. Και εδώ είναι που λέμε ότι δεν εφαρμόζονται οι διεθνείς συνθήκες, δεν υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά όσον αφορά την εφαρμογή των και με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο και σε πλήστες άλλες περιπτώσεις. Να πούμε ότι όλοι αυτοί ήταν τα παιδιά της διπλανής πόρτας. Και ο 19χρονος Ελληνοκύπρος θα μπορούσε να είχε οικετέψει, να είχε πει «Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα σου πω που είναι όλοι οι άλλοι ή ποια ήταν τα σχέδιά μας και αρκεί να μην με σκοτώσεις». Όμως τον έφτισε τον άλλον και αυτή είναι η Ελλάς της δόξας. Αυτή είναι η Ελλάς της πολεμικής αρετής. Αυτά τα παραδείγματα πρέπει να δείχνουμε στα παιδιά μας. Ακριβώς αυτή είναι η Ελλάδα που χρειαζόμαστε. Έτσι. Παραδείγματα που δεν συμφέρει όμως. Παραδείγματα ύφους, παραδείγματα αρετής. Και όχι κάποια άλλα παραδείγματα. Έτσι, ντροπής και έσχους και... Δεν συμφέρει, Θόδωρε, δεν συμφέρει να δείχνουν τέτοια παραδείγματα στα παιδιά, γιατί αν δείχνουν τέτοια παραδείγματα στα παιδιά, η καρέκλα τους τρίζει. Αλλά, όμως, να πια είναι η νεολαία που ήταν χθες το βράδυ, 2.000 άτομα στο κέντρο της Αθήνας, αυτό τους φοβίζει πάρα πολύ. Και γι' αυτό κάνανε λόγο χθες, όπως λέει και ο φίλος εδώ ακροατής, ότι κάνανε λόγο για 150-200 άτομα που μαζεύτηκαν στον Πειραιά, για μια κυρία Κούνεβα την οποία είχε της έριξε το αφεντικό της βιτριόλι. Εντάξει, και αυτό το κάνανε αναφορά και 2.000 άτομα κόσμος που ήταν κάτω σήμερα για να τιμήσει μια τέτοια ημέρα, τσιμουδιά. Ξέρω, για το θέμα της Κούνεβα φταίει το κράτος. Φταίει το κράτος, δεν φταίμε εμείς. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Θα το κρατούμε και εμείς. Έτσι. Θα τα πούμε μετά και όπως θα πούμε και μία. Θα κάνουμε στη δεύτερη ώρα μία αναφορά στο τι έγινε εκείνες τις ημέρες στα Ίμια, μέρα-μέρα. Για να πούμε και τη σημειολογία. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μία ομιλία από τη χθεσινή εκδήλωση. 13 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τα τραγικά γεγονότα. Τότε που το ανθεληνικό κράτος όχι μόνο δεν αντέδρασε στην τουρκική προκλησικότητα, αλλά ουσιαστικά αποσιώθηκε την εμψυχρό δολοφονία τριών αξιωματικών μας του πολεμικού ναυτικού. Τι να πρωτοθυμηθούμε άραγε από τα τότε γεγονότα? Μήπως την απίστευτη δουλικότητα της κυβερνήσεως του Πασόκ με την περιβόητη δήλωση Σιμίτη «Ευχαριστούμε την κυβέρνηση της Αμερικής»? Υπό την ύποπτη σιωπή της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, υπό την ενορχιστρωμένη προσπάθεια του συστήματος να ξεχαστεί το ζήτημα αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, οι εθνικιστές επαναστάτες της Χρυσής Αυγής ήσαν οι πρώτοι και οι μόνοι που βγήκαν στους δρόμους της Αθήνας εκείνο το βράδυ για να διαδηλώσουν και να σπάσουν τη συνωμοσία της σιωπής. Εκείνο το βράδυ ήταν μόνο η αρχή, γιατί κάθε χρόνο καθιερώθηκε τη μνήμη των τριών δολοφονημένων αξιωματικών για μεγάλη συγκέντρωση και πορεία. Έτσι και φέτος, πιστή στη διαφύλαξη αυτής της ιστορικής μνήμης, διαδηλώνουμε και πάλι. Να είστε σίγουροι ως τα εξαρτημένα μέσα μαζικής εξαπάτησης, της σύψης και της διαπλοκής των μεγαλοεργολάβων και των χρηματάνθρωπων δεν πρόκειται να πούν κουβέντα για τη σημερινή συγκέντρωση. Και αν ίσως αφιερώσουν λίγες αράδες στις φυλάδες τους, θα το κάνουν για να χλεβάσουν και να παραπληροφορήσουν σχετικά με το μέγεθος και το ύφος της συγκέντρωσης. Γιατί τα καθεστωτικά μέσα μαζικής εξαπάτησης ξέρουν τι να προβάλλουν όταν κάνουν διάλειμμα από την αγροαγαπητική δίθεν ψυχαγωγία τους. Να προβάλλουν τους ελεγχόμενους παρακρατικούς των εξαρτήων με τα σπασίματά τους. Να τους θεοποιήσουν, να τους βαφτίσουν διαδηλωτές, εξεγερμένους και άλλα παρόμοια κοσμητικά επίθετα. Αντιθέτως, θα έχουν τις γνήσιες λαϊκές διαδηλώσεις όπως η σημερινή. Γιατί δεν βασίζεται στο δίπτυχο βία και σπασίματα. Και πάνω απ' όλα τα συνθήματά της και το βαθύτερο περιεχόμενό της δεν είναι καθόλου πολιτικά ορθά. Γι' αυτό και λασπολογούν ασύστολα τους πραγματικούς επαναστάτες, τους πραγματικούς αρνητές του συστήματος. Γι' αυτό η Χρυσή Αυγή αποτελεί το απόλυτο κακό για όλα τα δεξιά και αριστερά τρεκάνικα του συστήματος. Γιατί μιλούμε για την Ελλάδα των ονείρων μας, απάνω απ' όλα των αγώνων μας. Μιλούμε για την αλήθεια, μια αλήθεια που δεν συμφέρει σε καμιά περίπτωση τους εξουσιαστές της πατρίδος μας. Επειδή λοιπόν η αλήθεια απελευθερώνει και την έχουμε ως τον σκληρό πυρήνα της ύπαρξής μας, γι' αυτό η Χρυσή Αυγή δεν φλιαρεί, δεν κινείται γύρω από τον άξονα του πολιτικατισμού. Δεν έχει λόγους να μετατρέψει το άσπρο σε μαύρο, ξεγελώντας τον εαυτό της πρωτίστως και κατόπιν όλους τους άλλους. Θα ήταν λοιπόν ψευδές να υποστηρίξουμε πως η καθιερωμένη ετήσια συγκέντρωση είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στο συγκεκριμένο τραγικό γεγονός της δολοφονικής κατάρρευσης του ελικοπτέρου. Γι' αυτό και η συγκέντρωση αυτή είναι μια συνολική διαδήλωση ενέπεια σε όλα τα εθνικά και κοινωνικά προβλήματα του τόπου. Ενάντια στο καθεστώς, ενάντια στους πάσης φύσεως των τελοδόχους του. Είναι μια συγκέντρωση ενάντια στα συνεχιζόμενα ξεπουλήματα της Μακεδονίας, του Αιγαίου, της Κύπρου, της Βορείου Υπήρου. Ενάντια στην ίδια την εσωτερική κατοχή αυτής της χώρας. Σε ένα διαλυμένο κράτος που μόνο εθνικό χαρακτήρα δεν έχει. Είναι... Είναι μια συγκέντρωση ενάντια στην ασταμάτητη προέλαση των λαθρομεταναστών με τις ευλογίες του επισήμου κράτους για στόματος Παυλόπουλου και του αδικόγου κεφαλαίου που θέλουν να την καταστήσουν. Πολύ ωραίο σύνθημα και αυτό πρέπει να γίνει. Θέλουν να την καταστήσουν τους αντίθαστους και απαιτητικούς Έλληνες με υπάρχους αλληλαγκούς σκλάβους. Η συγκέντρωση αυτή αποτελεί τη συνολική καταδίκη ενός κράτους ανεύθυνου και δοτικού, ενός κράτους μαριονέτα και δολοφόνου ξένων κέντρων αποφάσεων, ενός κράτους ελληνόφωνου αλλά όχι ελληνικών συμφερόντων, ενός κράτους κοινωνικά ανεύθυνου, υπηρέτη του πιο ανηλαίους καπιταλισμού και δημιουργό των πιο σκληρών αντιλαϊκών μέτρων σε βάρος των ελλήνων εργαζομένων. Ενός κράτους πιστού δούλου των επιταγών του διεθνούς σιωνισμού και της παγκοσμιοποίησης που θέλει να καταστήσει την πατρίδα μας μια φυλετικά απασταρδεμένη κοινωνία. Ένα χωνευτήρι λαών από όλες τις γωνίες του πλανήτη. Ενός κράτους ανθεληνικού, αντιλαϊκού και δι' αυτό δεν μπορεί να μας εκφράσει ούτε στο ελάχιστο. Αυτά τα μηνύματα παίρνουμε και στην εφετινή συγκέντρωση. Μένοντας ουσιαστικοί και υπεύθυνοι απέναντι στις αιώνες ιδέες μας και τους νεκρούς μας. Γιατί όταν η μνήμη θεωρείται περιττή και αναχρονιστική, όταν μεθοδευμένα εξαφανίζονται τα πιο βασικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας, όταν η κοινωνική αλληλεγγύη αντικαθίσταται από βάναυσες συνθήκες εργασιακής γαλέρας, όταν αντί για τη σοβαρότητα της σκέψης και της γενναιότητας της δράσης, εγκαθίσταται ο καιροσκοπισμός και τα πιο χυδαία προσωπικά συντεχνικά συμφέροντα, όταν η αποδοχή ενός προσώπου λιμένου παρελθόντος. Γιατί το να πέσεις δεν είναι τροπή. Αντιθέτως τροπή είναι να μην προσπαθήσεις να σηκωθείς. Έτσι και ήττα δεν είναι τροπή. Αντιθέτως τροπή είναι η μετέπειτα δράνεια απέναντι σε αυτήν. Η συνεχιζόμενη τοπάθεια, η μυρολατρία, η νοοτροπία του καθρεφτισμού και του δεν βαριέσαι. Απέναντι σε όλα αυτά τα συμπτώματα της ύψης και της παρακμής, ας φυριλατήσουμε την εθνικιστική αντεπίθεση των γνήσιων επαναστατών, σαν τον εκδικητή καβαλάρη που καλπάζει σταθερός στον δρόμο προς το πεπρωμένο, στοχεύοντας με το ψήφο του να κυριεύσει τον κόσμο. Ενέαντι στην ιτοπάθεια, τη μιζέρια, το φόβο, την αποδοχή της κλαδιάς, ενέχεται στο αδύνατο, ενέχεται σε επιθυμίες του τίποτα. Γι' αυτό σήμερα 31 Ιανουαρίου 2009 διαδηλώνουμε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Ενέθεσα σε πουλήματα των ειδικών μας δικαίων και του λαϊκού μόχθου από τις εναλλασσόμενες διεφθαρμένες κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις. Ενέθεσα σαν φύλλα και τη διαφορά του κράτους και μιας κοινωνίας ολοκληρωτικά άρρωστης. Είμαστε εναντίον όλων. Διαδηλώνουμε για αυτούς που περάσαν και για αυτούς που έρχονται. Επειδή και οι νεκροί και οι αγέννητοι δεν θα μας κρίνουν. Και φυσικά διαδηλώνουμε για εμάς τους ίδιους, για το ήθος μας, την αξιοπρέπειά μας, την ελληνικότητά μας. Για να δείξουμε πως δεν μας πιάζει η φοβέρα και η αόρατη μας συνάμα τόσο βαριά σκλαβιά. Πως πολεμάμε για αυτό που πιστεύουμε ότι μας ανήκει. Πως διατηρούμε το δικαίωμα στην τιμή, την υπερηφάνεια, την ελευθερία. Και γράφουμε πραγματική ιστορία όταν οι αστεί ετοιμάζονται και έρθουν την βραδύ τους έξοδο. Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω η νίκη! Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απόσπασμα από τη χθεσινή εκδήλωση και θα ακολουθήσει και δεύτερο. Δυνατό και ουσιαστικό. Ναι, τα είπε όλα νομίζω. Μείνετε μαζί μας γιατί ειδικά όσοι δεν ήσασταν χθες στην εκδήλωση, δεν ήσασταν από Αθήνα και είστε από την υπόλοιπη Ελλάδα, αξίζει. La patria se siente, no tiene palabras, que claro la expliquen las lenguas humanas, allí donde todas las cosas nos hablan, con voz que hasta el fondo penetra del alma. Λοιπόν, αυτές τις μέρες συμπληρώνονταν 13 χρόνια από το τραγικό συμβάν του 1996, όπου 13 είναι τα χρόνια που συμπληρώνονται, 13, ναι. Ναι, Ιανουάριο του 1996. Το 1996, ναι. Μπράβο. Από εκείνες τις τραγικές νύχτες που ζήσαμε όσοι, όσοι τα θυμόμαστε, τέλος πάντων. Και το θέμα δεν είναι τι έγινε εκείνες τις νύχτες. Το τι έγινε, τα έχουμε υπεραναλύσει αυτά. Οι προδότες ξαναβγήκανε κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο υπάρχουν όμως κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία πάρα πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει. Ας πούμε ότι ένα, να πούμε έτσι, έτσι να επιλέξουμε από όλα αυτά τα κωμικοτραγικά τα οποία γίνανε, ότι ο Σιμίτης έκανε συγκέντρωση στη Βουλή και δεν είχε πάει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης ώστε να έχει άμεση επαφή με το τι γίνεται από άποψη στρατιωτική, και αναγκαστήκανε όλοι να πάνε, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, να πάνε μέσα στη συγκέντρωση που είχαν, και είχαν αφήσει τον Βασιλακόπουλο, αν δεν απατώ, με τον αρχηγό της ΕΥΠ, ο οποίος έφερνε τότε πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες ότι θα αποβιβαστούν Τούρκοι κομμάτος στη μία ημία. Είχε φέρει αυτή την πληροφορία, η οποία μετά εκ των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι ήταν έτσι. Και τον είχε απ' έξω, δεν τον έβαλε μέσα στη συγκέντρωση. Λοιπόν, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, το λυπηρό είναι ότι από τότε μέχρι τώρα και ακόμη πιο πριν βλέπουμε διαρκείς υποχωρήσεις, διαρκείς ήττες, βλέπουμε ψευτοδιλήμματα του τύπου ή συμβιβαζόμαστε ή τα βρίσκουμε ή θα πάμε σε πόλεμο και δεν πρέπει να γίνει πόλεμος. Δημήτρη, ζούμε βλέπουμε στη χώρα όπου η εθνική ταπείνωση και η ξεφτύλα βαφτίζονται συνετή πολιτική. Και λογική. Έτσι, ναι, και λογική και... και σύνεση, ναι. Ακριβώς αυτό. Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια που ακολουθούνται. Δεν υπάρχει. Με κάποια τέτοια γεγονότα ανακαλύπτουμε ότι στη χώρα μας, όχι ανακαλύπτουμε, είναι γνωστό, αλλά φαίνεται τη σπάση ότι δεν υπάρχει πολιτική ευτυχία. Έτσι. Υπάρχει φιλοτομαρισμός πολιτικός, δηλαδή το μάρι μας και τίποτα παραπέρα. Όσο για τα εθνικά θέματα, πρόληψη καμία πρόληψη. Καθυστερημένη ακολούθηση των γεγονότων συνεχώς. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κόσμος στην Ελλάδα ο οποίος υπουργοποιείται και λέει ότι μακάρι να αφισώσει λίγο ακόμα, να πάρει τη σημαία ο άνεμος και να υπάρχει σε ένα μεγάλο κύμα, να πάρει και να τελειώνουμε, να ησυχάσουμε, ναι, να μην μπλέξουμε και κάτι τέτοια. Λοιπόν, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, να θυμηθεί τους S300 που ήρθαν μετά, να θυμηθεί όλη την πολιτική της ελληνοτουρκικής φιλίας, να θυμηθεί τις εσχρές συμφωνίες της Μαδρίτης, το Ελσίνκι, δηλαδή ό,τι και να πούμε, τη Θράκη, το Αιγαίο που έχει γίνει από τότε Βόρειο Ήπειρο, μια γκρίζα ζώνη που το έχουμε ουσιαστικά δεχτεί και εμείς. Τα θέματα της Βόρειο Ήπειρο να μην ξεχάσουμε. Ναι, έτσι, μετά τους Έλληνες που υπάρχουν σήμερα στο κρατήδιο των Σκοπίων. Έτσι, δεν πρέπει φυσικά, να... Και φυσικά φτάσαμε και στο σχέδιο Ανάν στην Κύπρο, όπου ευτυχώς που ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος τότε και τόλμησε και είπε το όχι στο σχέδιο Ανάν, που θυμόμαστε. Και δεν έγινε ο ελληνισμός από κράτος κοινότητα. Χάσαμε την Κύπρο, ναι, και δεν χάσαμε την Κύπρο. Και τώρα φυσικά τι ακολουθεί. Θέλουμε να πούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτά τα τρία παλικάρια που τιμήθηκαν χθες και τιμούνται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, δεν έπεσαν για να τους κάνουμε μνημεία. Δεν έπεσαν νεκρά από σφαίρες τουρκικές για να τους θυμόμαστε σε μνημόσυνα. Έπεσαν γιατί η μνήμη επιτάσσει να συνεχιστεί ο αγώνας αυτός. Να συνεχιστεί ο αγώνας για τον οποίο και για αυτό το σκοπό έπεσαν αυτοί. Αυτό εγώ που θέλω να πω είναι ότι αυτοί είναι τα παιδιά της διπλανής πόρτας. Ενώ θα μπορούσαν πάρα πολύ άνετα να μην πάει κανένας, να έχουν πάει άλλοι. Επέλεξαν να πάνε αυτοί. Όχι μόνο αυτό. Τιμήσανε την ιστορία τους, τιμήσανε τους προγόνους τους, τιμήσανε όλες τις αξίες που πρεσβεύει η ιδιότητα του να είσαι Έλληνας. Το ίδιο ήταν και με το 19χρονο Ελληνοκύπριο που δολοφονήθηκε από τον Ολγκάτς. Ακριβώς τη ίδια στιγμή, πρόσεξε, είχε γίνει πριν 200 χρόνια με τον Καραϊσκάκη στον Αλή Πασά. Ο Κολοκοτρώνης το ίδιο. Ο Μάρκος Μπότσαρης το ίδιο. Οι Σπαρτιάτες, οι πρέσβεις που είχαν πάει στην Περσία, που τους έλεγε ο βασιλιάς ο Πέρσης, γονατίστε και δεν γονατίζαν. Έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους καθημερινούς. Υπάρχει η συνέχεια του έθνους, η συνέχεια του έθνους. Έτσι, πώς φαίνεται. Χάρη σε τέτοιες, ναι. Χάρη δηλαδή στους ανθρώπους τους δικούς μας. Χάρη σε εμάς. Αυτά και... είναι τα ιδανικά που πρέπει να μας δείχνουν την πορεία για το αύριο. Και εμείς δεν μιλάμε σήμερα για ηρωισμό. Δεν θέλουμε ήρωες. Θέλουμε αξιοπρέπεια. Δηλαδή τουλάχιστον αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια. Να σταθούμε στο ύψος μας. Να είμαστε με το κεφάλι ψηλά. Τουλάχιστον αυτό. Δεν είναι, όπως είπε και η ομιλία, δεν είναι κακό η ήττα. Η ήττα δεν είναι ντροπή. Η ήττα είναι να μην πολεμήσεις, να μην αγωνιστείς. Η ήττα θα χάσεις, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Βεβαίως, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Εμείς αρνούμαστε να διεκδικήσουμε όχι μόνο φυσικά τα εθνικά μας δίκαια και τα ατομικά μας ακόμα δίκαια. Το βλέπουμε καθημερινά, μας έχουν γονατίσει με σχημένο το κεφάλι στην καθημερινότητά μας. Παντού. Μα είναι κοινά αποδεκτό ότι πλέον ο στην δουλειά, στο... δεν είναι μόνο ότι ως κράτος είμαστε χάλια, αλλά και ως έθνος. Φθήνουμε. Αυτό είναι το αρνητικό. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε και δεν το καταλαβαίνει κυρίως η αριστερά είναι ότι το να σηκώσεις το κεφάλι σου σαν άτομο ψηλά και στο αφεντικό σου και στη δουλειά σημαίνει ότι θα έχεις και εθνική αξιοπρέπεια, όχι μόνο ατομική. Δηλαδή παντού όταν ένα έθνος είναι ξεφτυλισμένο και ντροπιασμένο ποτέ δεν μπορεί να είναι υπερήφανος ούτε κανείς ατομικά ούτε να έχει και αξιοπρέπεια και στην καθημερινότητά του. Λοιπόν, και αυτό καλό που λέει ο φίλος εδώ πέρα, ότι όσοι πήγαν χθες στη συγκέντρωση στην πορεία τη χθεσινή, δεν πρέπει μια φορά το χρόνο, λέει, να θυμούνται το καθήκον τους σε μια επαιτειακή εκδήλωση και να θυμούνται τότε ότι είναι εθνικιστές. Είναι καθημερινό βίωμα. Καθημερινά δίνεις τη μάχη. Και όχι μόνο πολιτικά, τη δίνεις και ατομικά και σαν προσωπικότητα. Αυτή είναι η ουσία. Στο μικρό κόσμο τον οποίο ζει ο καθένας, θα πρέπει με βάση αυτές τις αξίες και αυτά τα ιδανικά να μάχεται για τη διάδοση ακριβώς αυτών των αξιών. Έτσι. Οι οποίες είναι φυσικά προσωπικές αξίες του καθενός και είναι και μια ολόκληρη ιδεολογία. Με πολυδιάστατη, έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Δεν πρέπει να δίνουμε το παρόν μόνο σε μια εκδήλωση και να λέμε ότι εντάξει κάναμε το καθήκον μας. Πρέπει να δίνουμε μάχη καθημερινά. Καθημερινά χρειάζεται πίεση. Αυτό που έγινε χθες είναι μια εκδήλωση από τις πολλές που είδαμε τελευταία που αποδεικνύουν ότι το έθνος στέκεται ενάντια στο κράτος του. Και το αντίστροφο, ότι το κράτος βρίσκεται αυτή τον καιρό ενάντια στο έθνος του. Ακριβώς, και, αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί λυσαλέα και αδυσόπιτα αν θέλουμε να νικήσουμε σαν λαός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε κατεχόμενοι, ότι είμαστε χώρα υποκατοχή. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε και να κοιμόμαστε και να λέμε από τον καναπέ μας και από την τηλεόρασή μας ότι εντάξει κάποιοι θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα και κάποιος αρχηγός θα έρθει να αλλάξει τα πράγματα και κάτι θα γίνει και θα αλλάξουν τα πράγματα και εμείς δίνουμε τον αγώνα, εμείς δίνουμε τη μάχη. Από εμάς εξαρτάται το μέλλον μας. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο. Κανένας, ούτε εκλογές, ούτε ψήφοι, ούτε κόμματα, κανένας δεν θα σου χαρίσει την ελευθερία σου, εάν δεν παλέψεις να την κερδίσεις. Και η πάλι θέλει θυσίες. Θέλει καθημερινό αγώνα. Πρόσεξε, πριν λέγαμε για τον νόμο της σιωπής ενάντια όχι μόνο στην προχτεσινή εκδήλωση, χθεσινή εκδήλωση, αλλά γενικά σε οτιδήποτε είναι πατριωτικό, εθνικιστικό. Όποιος αγόρασε κυριακάτικη εφημερίδα είδε ότι υπήρχε παντελής απουσία του θέματος ακόμα και του γεγονότος των ημείων. Δηλαδή να μην υπάρχει ιστορική μνήμη, να υπάρχει λύθη των γεγονότων που μας τροπιάσουν και δεν τους συμφέρουν. Βέβαια, έτσι, γιατί δεν τους συμφέρει. Πρόσεξε τώρα, συμφέρει στα παραπολιτικά ο επενδυτής ανέφερε τρεις σειρές που έλεγε χαρακτηριστικά γιατί ο Σιμίτης έπραξε καλός που είπε ευχαριστώ στους Αμερικάνους διότι λέει τον πήρε ο Χόλμπρουκ τηλέφωνο και του έλεγε οι Τούρκοι ξέρουν που είναι τα πλοία σας και αυτό είναι εκεί και αυτό είναι στις τάδες εντεταγμένες και αν κουνηθείτε θα σας κάνουν λαμπόγιαλο. Και λέει από κάτω υπότιτλος: γι' αυτό καλά έκανε ο Κώστας Σιμίτης και είπε ευχαριστώ στους Αμερικάνους και τράβηξε πίσω τα δικά μας πλοία και είπε no ships, no flags κτλ. Αυτή είναι ο πασοκικός επενδυτής. Να ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε πάλι στην κυβέρνηση. Για να μην ασχοληθούμε με την τορούλα τώρα και την πιάσουμε στο στόμα μας. Πρόσεξε όμως τώρα τι γίνεται. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, είπες για την τώρα. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης είχε πει για το θέμα των Σκοπίων και το όνομα της Μακεδονίας ότι θα είχε ξεχαστεί μετά από 10 χρόνια από την ενδιάμεση συμφωνία. Έπεσε έξω διότι εμείς αυτό δεν το ξεχάσαμε. Και όχι μόνο αυτό, και για το θέμα των ημείων και πάρα πολλά άλλα θέματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι εθνικιστές και αυτοί που έχουν πατριωτική και εθνική συνείδηση ποτέ δεν θα ξεχάσουν αυτά τα γεγονότα, ασχέτως αν είναι ντροπιαστικά ή μη ντροπιαστικά. Μα η ουσία αυτού του αγώνα είναι η μνήμη. Η μνήμη. Αν σβήσει η μνήμη, δεν έχεις για κάτι να αγωνιστείς. Ακριβώς αυτό. Η ιστορική λύθη είναι το μεγαλύτερο εργαλείο εξουσίας. Μπράβο. Εργαλείο εξουσίας είναι η λύθη. Στη λύθη πρέπει να αντισταθείς. Όσο θυμάσαι, τόσο οργίζεσαι. Και όπως είχε πει ο Κίσιγκερ, για να χτυπήσουμε τους Έλληνες, πρέπει να τους κάνουμε να μην έχουν καμία σχέση με την ιστορία τους, με τη γλώσσα τους και με τον πολιτισμό τους. Δηλαδή με την ιστορία μας εν γέννη, με τη γενικότερη έννοια της ιστορίας. Και κανένα ευχέλαιο, επειδή είπα Μητσοτάκης, κανένα ευχέλαιο κάντε. Όποτε λέμε Μητσοτάκης να πούμε κάτι γίνεται. Ευχέλαιο, κάντε λίγο έτσι. Είναι κανείς παπάς, ακούει κανείς παπάς, ένα τηλεευχέλαιο. Έναν εξορκισμό, γιατί το ΣΟΗ καλά κρατεί. Οικονόμησε 80 χιλιάρικα όμως από το Λαλιώτη, αλλά από το Πασόκ ουσιαστικά, ο άλλος είναι πιο ξύπνιος. Τι από το Πασόκ, από εμάς ουσιαστικά. Έτσι, μπράβο, για να τα λέμε. Και μην ξεχάσετε το επίδομα θέρμανσης, έτσι. Και το επίδομα για τους φοιτητές. Από τον άλλο μήνα. Θα το πάρω, γαμώτη μου. Επίδομα θέρμανσης, όποιος έχει κάρτα ανεργίας και η ΑΜΕΑ, και για τους φοιτητές επίδομα, έτσι. Πεπόνια! Και βλέπω εκεί που έχεις ένα τίτλο στο τραγούδι Νεοέλληνες. Μου θυμίζει του Πανούση, ο οποίος τελικά έγινε πολύ σύστημα. Γιατί χτες προχτές στο X-Factor τον είχαν ως επιλεγέν τραγούδι. Και τις τρύπες λίγο πιο πριν. Όπως βλέπουμε, ο ορισμός του αντισυστήματος έγινε πιο σύστημα από το σύστημα. Ρε Τζιμάκο, τι ζούμε, λένε, να πάθεις. Αυτός που τραγούδαγε «Αχ, και εγώ να έκλανα στις Βουλή στα έδρανα» είναι τώρα βουλευτής. Εδώ Πανούσης και τον είπανε στον τελικό του X-Factor. Ο αντισύστημα σύστημα. Αυτό είναι. Λοιπόν, Θόδωρε, πάμε να ακούσουμε την χθεσινή ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Χρυσή Αυγής, του κυρίου Νικόλαου Μιχαλολιάκου. Τη ρίχνω τώρα και... Να πούμε, μην χάσετε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πούμε πάρα πολύ συγκλονιστικά στοιχεία για το τι έγινε εκείνες τις μέρες. Μην χάσετε τη δεύτερη ώρα. Και επίδομα θέρμανσης. Και για τους φοιτητές να πάρουν... Λοιπόν. Το messenger της εκπομπής είναι rbnlas, το ξαναλέμε, papakiyahoo.gr. Και όποιος δεν ξέρει τα γεγονότα θα τα μάθει σήμερα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μετά την χθεσινοβραδινή ομιλία που θα ακολουθήσει από την εκδήλωση, θα αναφερθούμε σε μια ανασκόπηση έτσι του τι έγινε εκείνες τις ημέρες του 1996 για όσους, γιατί πολλοί είναι νέοι και νέα παιδιά τα οποία δεν θυμούνται τι έγινε τότε. Και να μην ξεχάσουμε, ήταν και ο θάνατος στη Μεταξά αυτή την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Έτσι, να μην το ξεχάσουμε. Ναι. Λοιπόν, ρίχνω ομιλία και επανερχόμαστε. Ρίξε. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, κυρίες και κύριοι, εθνικιστές και πατριώτες. Επιένω ολόκληρο μήνα, το μήνα Δεκέμβρη που μας πέρασε, και βόταν η Αθήνα και μας λέγανε ότι αυτά τα βράδια είναι του Αλέξη. Όχι! Απόψε είναι τα βράδια του Χριστόθουλου Καραδανάση, του Παναγιώτη Βλαχάκου και του Άκταρα Γιαλοπιού. Προσπάθησαν πολύ και με πολλούς τρόπους να εμποδίσουν αυτή τη συγκέντρωση. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω και να σας δώσω μια απάντηση γιατί η συγκέντρωση έγινε σε αυτή την πλατεία και όχι στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Όχι φυσικά γιατί φοβόμαστε τους παραγραφικούς αλήτες του συστήματος, αλλά γιατί επιλέγουμε εμείς πού θα είμαστε και πού θα δίνουμε τη μάχη. Πιθανώς του χρόνου να βρισκόμαστε σε μια άλλη πλατεία. Γιατί όχι να κάνουμε τη συγκέντρωσή μας και στην πλατεία Εξαρχείων και τότε να δούμε πώς θα τρέχουμε. Σας είπανε πολλά. Σας είπανε ότι πρέπει να υπάρχει παθητική αντίσταση και να καταστρέφεται μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα του ελληνισμού το ίδιο το κράτος, να καταστρέφονται περιουσίες, να καίγεται η ελληνική σημαία, να πυρπολείται το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Λοιπόν, έχω να σας πω κάποια πράγματα για να ξέρετε να δίνετε τις απαντήσεις. Από τις πρώτες γνώσεις που αποκτά ένας φοιτητής της νομικής είναι ότι το έγκλημα δεν τελείται μόνο με ενέργεια αλλά και με παράληψη. Είναι το άρθρο 14 παράγραφος 2 του ποινικού κώδικα. Από τη στιγμή λοιπόν που τα αστυνομικά όργανα έχουν τη νομική υποχρέωση να αποτρέπουν την τέλεση εγκλημάτων και με άλλα λόγια είναι εγγυητές της ασφαλείας του κράτους και παρατάφτα μένουν άφραγοι, μη ανταποκρινόμενοι στην υποχρέωσή τους, έχουν ποινικές ευθύνες για όσα έπραξαν οι πτωραξίες και εν προκειμένου παραλείποντας τα αστυνομικά όργανα να σταματήσουν την δράση των πταραξιών, κατέστησαν συμμέτοχοι απόλυτα για τις παραλήψεώς τους στα τελευταία εγκλήματα. Και βεβαίως μαζί με αυτούς συμμέτοχοι είναι και οι πολιτικοί και οι φυσικοί προϊστάμενοι που δίνουν αυτές τις οργάνωμες εντολές. Δεδομένου μάλιστα ότι η παράληψη των αστυνομικών οργάνων να αποτέλεσουν την τέλεση εγκληματικών πράξεων εκ μέρους των ταραξιών είναι χαρακτηρίσιμη ως προδήλωση παράνομη. Με αυτό το δεδομένο λοιπόν δεν δεσμεύονται από τυχόν διαταγή που τους δόθηκε για πλήρηση παθητικής τάσης. Είναι δικαιολογία αυτό, να τα με εντολές. Είναι παράνομες οι εντολές και αν είχαν φιλότιμο, όσοι είχαν φιλότιμο, δεν πρέπει να λέτε ελέξεις υπακούζουν. Ελληνική ευθύνη επίσης εναντί του νόμου που αυτοί εδώ στο κοινοβούλιο ψήφισαν έχουν και όσοι υπακούουν σε παράνομες εντολές και φυσικά αυτοί που τους δίνουν. Αλλά μην γελιέστε, δεν ήρθε η ώρα ακόμη της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει το κοινοβούλιο όπου ψηφίζουν νόμους που οι ίδιοι παραβιάζουν. Έχουν φτιάξει νόμους να τρέχουν και κάθε 4 χρόνια να περιγράφονται γιατί πράγματι έτσι γίνεται και εκπνίγεται το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Συναγωνιστές και συναγωνίστρες, δεν βρεθήκαμε αυτή την χρονιά στην πλατεία Κολοκοτρώνη γιατί εμείς το επιλέξαμε. Όμως, ο χώρος εδώ είναι συμβολικός. Για τους παλαιότερους που γνωρίζουν ιστορία, εδώ, σε αυτό ακριβώς το σημείο Σιριγκίνης, ήταν τα τελευταία φυλάκια του Εθνικού Στρατού στα Δεκεμβριανά του 1944. Εδώ βρίσκονται και τώρα σήμερα. Κάποτε... Εδώ παρακάτω ήταν οι στρατώνες στο Βουδί, όπου ήταν οι ηρωικοί χείτες, οι τερματασφαλίτες και οι μικρές ένοπλες δυνάμεις του έθνους που έδιναν τον υπερπάτον αγώνα. Κάποιοι βέβαια είναι πολύ δημοκράτες και πλασάρονται για πολύ δημοκράτες και δεν θέλουν να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Άλλωστε σήμερα δεν θα μπορούσα να είναι εδώ ανάμεσα παρόντες μαζί με εμάς γιατί σήμερα για όσοι δεν το ξέρουν τιμάται το ολοκαύτωμα που αυτή την προθυμία τιμούν. Συναγωνιστές και συναγωνίστρες, κυρίες και κύριοι, δεν μας ταιριάζουν εμάς οι πολυτελείς αίθουσες των ξενοδοχείων με τον κλιματισμό και τα ροφήματα τέλειων, καφέ και άλλα πολυτελή. Μας ταιριάζουν καλύτερα οι πλατείες, οι παγωμένες με τις σειρές να ανεμίζουν τα ψηλά στον αγέρα. Εκατοντάδες εμείς ελληνικές υψώνονται. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία σκηνή. Απόλυτη σιωπή από όλους αυτούς που παριστάνουν τους εθνικιστές. Αποκάλυψε τον πατριώτες της Πεντάρας για τη σημερινή συγκέντρωση. Ελάχιστες οι τιμητικές εξαιρέσεις από ιστοσελίδες και από μία μόνο εφημερίδα την οποία τιμούμε, τον εφημερίδα του συναγωνιστή μας του Σάβα, τον οποίο καλέσαμε και σας αφήσουμε μήνυμα προηγουμένως στο Δήμα. Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα που μαζευτήκαμε εδώ για να τιμήσουμε τους τρεις γενναίους αξιωματικούς του πολεμικού μας ναυτικού που έπεσαν μαχόμενοι για την ειρηνικότητα του Αιγαίου στα Ήμια, δεν κάνουμε μνημόσυνο. Μιλάμε και για το τώρα. Μιλάμε και για το σήμερα. Και θα αναφερθώ σε μια περίπτωση που όλοι διαβάσατε τις τελευταίες ημέρες. Για την κοινική ομολογία ενός Τούρκου εγκληματία στην Κύπρο το 1974. Θα ήθελα επίσης να πω την επανέρχομαι ότι σήμερα επίσης τιμούμε εκτός από τους τρεις γενναίους αυτούς αξιωματικούς και τον Τάσο Ισαράκ, τον Σολοδό Σολοδού και τον Σμιναγό Ιδιάκη. Αυτοί οι έξι είναι οι νεκροί ενός πολέμου που στην πραγματικότητα έχει κηρυχθεί και που πρέπει να τελειώσει μόνο με έναν τρόπο, να περάσει ο ελληνικός στρατός στις απέναντι αυτές της Μικράς Ασίας, της Κύπρου, όπου είναι η Ελλάδα. Όπου αρχίσε η Μαγμένη και αρχαίος ναός, όπου κύωνες, όπου ωστά ελληνικά στην Αλμυρά έρημο, εκεί είναι η Ελλάδα. Συναγωνιστές και συναγωνίστες, συγκλονίστηκαν λέει και σοβαρίστηκαν οι μεγάλοι υποκριτές που μας εξουσιάζουν, γιατί έμαθαν πως κάποιος Κούρκος εκτέλεσε άμαχους στην Κύπρο μας, στην ελληνική Κύπρο μας, γιατί οι Κύπροι είναι Έλληνες, δεν είναι τίποτε ξεχωριστό. Και απαντώ καθόλου αυτό εδώ το βήμα σε κάποιον ίδιο. Σε λίγα πρέπει να κλείσουμε γιατί η μπαταρία μας τελειώνει. Θα δώσω να έχεις αντλήσει ο κάθε χρονικόριο. Αυτό εδώ το βήμα σε κάποιον κύριο. Απαντώ από αυτό εδώ το βήμα σε κάποιον κύριο που το διάβασα αυτό στην ιστοσελίδα του στόχου που βγήκε σε τηλεοπτικό σταθμό και είπε την βέβηλη, την πλάσφημη, την απέσια κουβέντα Έλληνες και Κύπροι. Ε, όχι πια! Δεν υπάρχουν Έλληνες και Κύπροι, όπως δεν υπάρχουν Έλληνες και Κρητικοί, Έλληνες και Πελοποννήσιοι. Υπάρχουν Έλληνες παντού, και στην Κύπρο, και στην Ελλάδα, και στην Βόρεια Ήπειρο, παντού όπου χτυπάνε ελληνικές καρδιές. Συγκλονιστικά λόγια. Αλλά εδώ συναγωνιστές Έλληνες σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να κλείσω διότι η μπαταρία του κομπιούτερ τελείωσε. Ανανεώνουμε το ραντεβού 10 η ώρα το βράδυ αύριο. Ράδιο Μπαντήρα Νέρα, Ράδιο Αντίσταση. Αεμανέλθω όμως. Λοιπόν, αυτή ήταν η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής χθες στην εκδήλωση. Ένα κομμάτι τέλος πάντων. Με ανταποκριτή τον Κώστα που ήταν χθες κάτω στη συγκέντρωση. Περιμένουμε... την κατέγραφε ζωντανά παρακαλώ στην εκπομπή τη χθεσινή του Σαββάτου. Περιμένουμε από τη Hewlett Packard να φτιάξει μπαταρίες 20 ώρες και από τον Κώστα να φορτίζει καλύτερα το λάπτο. Να έχει και ένα και μια καβάτζα. Ναι, καβάτζα. Λοιπόν, νομίζω, εντάξει, είπε πολλά και είπε πολλά και μετά. Πήρατε μια ιδέα, νομίζω, για το τι έγινε χθες, ποια ήταν αυτά που υπόθηκαν σε γενικές γραμμές. Ήταν πολύ καλή η ομιλία και ο κόσμος πάρα πολύ, θυμίζουμε, για όσους δεν βρέθηκαν χθες εκεί στην εκδήλωση. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμούς και στη Λάρισα, στο φίλο μας, οπωσδήποτε, και να του πούμε ότι θα πάμε τώρα που να είναι. Πάλι. Ναι, και εγώ έχω κάτι. Επίσκεψη, ναι. Λοιπόν, ο χρόνος πέρασε. Πάμε λίγο να... ακούσουμε μουσική και ερχόμαστε ξεκινώντας με την ανασκόπηση για ακριβώς εκείνη τη χρονική περίοδο που συνέβησαν τα τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν από τότε βασικά μέχρι τώρα την πολιτική μας στο Αιγαίο, την πολιτική των γκρίζων ζωνών, την πολιτική της υποχωρητικότητας, της συνύπαρξης στο Αιγαίο με τους Τούρκους και όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα με τις παραβιάσεις και με την διαπραγμάτευση ουσιαστικά με τους Τούρκους του Αιγαίου. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο μαζί. αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μεταφερθούμε έτσι στο 1996, στο Δεκέμβριο, μάλλον, το 1995. Ναι, 1995, 25 Δεκεμβρίου, όταν το τουρκικό φορτηγό πλοίο ΑΚΑΤ, Φιγγέν ΑΚΑΤ, προσαράσει σε αβαθή νερά κοντά στην περιοχή των Ημείων. Αμέσως σπέβδουν προς βοήθεια ελληνικά πλοία τότε, αλλά ο πλοίαρχος του φορτηγού αρνείται κάθε βοήθεια από τα ελληνικά πλοία, διότι υποστήριζε ότι είναι σε τουρκικά ύδατα. Μπράβο, υποστήριζε ότι βρίσκεται σε τουρκικά ύδατα. Όπως είναι φανερό, ήταν μια κίνηση για να ξεκινήσει το επεισόδιο από την Τουρκία, σκόπιμη. Έγιναν ενημερώσεις από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Πρεσβεία στην Άγκυρα. Έγινε ανταλλαγή απόψεων με τις τουρκικές υπηρεσίες και εκεί επιβεβαιώθηκε το ότι επιβεβαιώθηκε η αμφισβήτηση ουσιαστικά της κυριαρχικότητας της κυριαρχίας, ναι, στο Αιγαίο. Ναι. Κατόπιν τούτου έχουμε τις ενέργειες που έγιναν την 28η Δεκεμβρίου με το γνωστό ρημουλκό το Μάτσα Σταρ. Κοίτα τι τίτλο έχει, τι όνομα έχει, Μάτσα Σταρ, το οποίο έφυγε από το Πειραιά και πήγε και αποκόλλησε το τουρκικό πλοίο και το πήγε στο τουρκικό λιμάνι Κιουλούκ. Εκεί κανονικά θα έπρεπε... Κολόκ, ναι. Ναι, θα έπρεπε να είχε τελειώσει το θέμα. Βεβαίως οι Τούρκοι στις 29 Δεκεμβρίου εκμεταλλεύτηκαν το όλο περιστατικό και ουσιαστικά ξεκίνησαν έχοντας και μια νομική βάση στους Ισχυριστούς. Την άλλη μέρα κάνουν μια ρηματική διακοίνωση, όπως λέγεται, όπως ονομάζεται οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Αρχίσανε και να δίνουν νομική βάση στην όλη τους ενέργεια και είπαν χαρακτηριστικά ότι οι δραγωνισίδες οι μία ανήκουν στην τουρκική πλευρά. Επειδή είναι εγγεγραμμένες στο κτηματολόγιο της περιφέρειας Κουγκλά στην Αλικαρνασσό, στο τουρκιστή Μποντρούμ. Η ελληνική κυβέρνηση εκείνη της, μετά από αυτή την ανακοίνωση, κοφεύει κανονικά. Την αγνοεί παντελώς. Πέρασε το έτος, η πρωτοχρονιά, και φτάνουμε στις 4 Ιανουαρίου, όπου πρέπει να πούμε... Πολύ καθυστερημένα, η πρώτη αντίδραση ήρθε 10 Ιανουαρίου. Πριν από αυτό, έχουμε στις 4 Ιανουαρίου δήλωση του Bill Clinton στην ελληνική ομογένεια, σε σύσκεψη, ότι θα υπάρχει ένταση όσον αφορά το θέμα των βραχονισίδων στο Αιγαίο. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ήταν δείκτης. Πρόσεξε, δεν το ξέρουν πολύ αυτό. Όποιος όμως παρακολουθεί τον Εθνικό Κήρυκα, την Ελληνική Εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό ήταν πρωτοσέλιδο. Έτσι. Μετά βεβαίως φτάνουμε στις 9 Ιανουαρίου, 10 Ιανουαρίου, που είναι η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πολύ καθυστερημένα. 11 μέρες. Ναι. Έπρεπε να το πάει ο Ρουσόπουλος το γράμμα για να πάει πιο γρήγορα. Λοιπόν, ναι, 10 Ιανουαρίου 1996 είναι η απάντηση. Η πρεσβεία μας στην Άγκυρα απάντησε τότε σε αυτές τις προσκλήσεις, απέστειλε προς την Τουρκία μια ανακοίνωση η οποία αναφέρει πως οι βραχονισίδες είναι ελληνικές, ότι με τη συνθήκη των Παρισίων παραχωρήθηκαν στη χώρα μας μαζί με όλα τα Δωδεκάνησα. Από ποιον όμως, από την Ιταλία, δηλαδή ότι η Τουρκία είναι τρίτο μέρος και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι μας παραδόθηκαν τα Δωδεκάνησα το 1947 μαζί και οι βραχονισίδες αυτές. Και τότε αρχίζουν και οι αντιδράσεις των Ελλήνων, του απλού λαού, στις τουρκικές προκλήσεις. Ήτανε μεσημέρι, θυμίζουμε, 25 Ιανουαρίου του 1996, όταν ο Δήμαρχος Καλύμνου, συγκλονιστικό αυτό το γεγονός. Να πούμε κανένα δυο άλλα γεγονότα πριν φτάσουμε στην 25η. Ναι, λοιπόν, στις 15 Ιανουαρίου, για την πολιτική να πούμε, ότι παραιτήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και μπήκε στο Ωνάσιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε και αλλαγή ηγεσίας. Στις 16 Ιανουαρίου, ο Κάρολος Παπούλιας, που ήταν υπουργός εξωτερικών, ενημέρωσε τον Γεράσιμο Αρσένη, που ήταν υπουργός εθνικής αμήνης, για τη διαμορφωθήσα κατάσταση. 18 Ιανουαρίου ο Σιμίτης, μετά τις αρχαιρεσίες εκεί στο Πασόκ, επιλέχθηκε για να αντικαταστήσει τον Παπαντρέου. 19 Ιανουαρίου ο υπουργός εθνικής άμυνας έδωσε εντολή στον αρχηγό ΓΕΝ να έχει υπό την εποπτεία του τα ΙΜΙ. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο λάθος, γιατί δόθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού το θέμα. Και Σάββατο 20 Ιανουαρίου είχαμε την ανταλλαγή των ρηματικών διακοινώσεων. Ναι, που όμως τώρα τα λένε και εμπιστευτικά γράμματα. Τέλος πάντων, Δευτέρα 22 Ιανουαρίου ορκίστηκε ο Σιμίτης με τη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Υπουργός Εθνικής Αμήνης έμεινε ο Γεράσιμος Αρσένης. Ναι. Ο Πάγκαλος διαδέχτηκε τον Παπούλια στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Και πάμε μετά την Τρίτη. Ο Πάγκαλος, θυμάστε, την ώρα που γίνονταν η κρίση, γύρναγε στα κανάλια και έκανε δηλώσεις. Α, ναι, μπράβο. Μισό, μην ξεφύγουμε από τη Δευτέρα, στις 22 Ιανουαρίου. Τότε ο Δήμαρχος Καλύμνου, αυτό που είπες Δημήτρη, ο Διακομιχάλης, και δύο κάτοικοι του νησιού, μαζί και ο διοικητής του τοπικού αστυνομικού τμήματος. Συγκλονιστικές εικόνες αυτές. Πήγανε στα Ίμια και κάνανε έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ανατολική Βραχονισίδα, έτσι. Μετά, 23 Ιανουαρίου, ο Σιμίτης συγκάλεσε σύσκεψη στο γραφείο του εκεί που πήγαν ο υπουργός δημοσίας τάξης. Πρόσεξε, πρόσεξε. Μετά την πρόσβαση του Δήμαρχου Καλύμνου στο νησί μαζί με άλλους και την ύψωση της ελληνικής σημαίας, κάνει ανακοίνωση η Άγκυρα που αναφέρει ότι η συγκεκριμένη βραχονησίδα είναι τουρκική και το κάνει κατηγορηματικά. Το Σάββατο μετά, 27 Ιανουαρίου, τουρκικό ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνουν δημοσιογράφοι, υποτίθεται. Μην πας ακόμα στις 27, έχουμε δύο θεματάκια ακόμα. Ναι. 24 Ιανουαρίου και πριν 23 Ιανουαρίου υπήρχαν στοιχεία ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης, υποκινούμενοι κάποιες συνιστώσεις των που έχουν τουρκική, που μπορεί να έχουν τουρκική συνείδηση, θα υποκινούμενοι από το τουρκικό προξενείο ότι θα κάνουν επεισόδια. Τότε ήταν Τουρκού το Ζαλ με το 1988 για την επέτειο των γεγονότων 1988. Να πούμε ότι στις 24 Ιανουαρίου ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα παρουσίασε το γεγονός, το έβγαλε δηλαδή στη φόρα και έτσι μαθεύτηκαν και κάποιες λεπτομέρειες αρχικές. Και πάμε στις 26 Ιανουαρίου, Παρασκευή, όπου ο Πάγκαλος παραδέχθηκε μέσω πλην σαφώς το γεγονός των ημείων και είπε ότι το θέμα έχει λήξει. Αλλά η Τζουμχουργέτ όμως τον διαψεύδει. Γιατί ακριβώς μόλις κάνει τη δήλωση ότι το θέμα είναι λήξαν, βγαίνει η Τζουμχουργέτ και λέει ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Τουρκίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας άρχισαν χαρτογράφηση των νησίδων στο Αιγαίο. Χαρακτηριστικές κινήσεις. Αν το θέμα ήταν λήξαν, δεν θα έβγαινε η Τζουμχουργέτ που είναι κρατική ουσιαστικά να πάει να κάνει τέτοια πράγματα. Φαινόταν δηλαδή ότι ξεκινούσε μια διαδικασία κλιμάκωσης της εντάσεως και όλοι θα έπρεπε να περιμένουν το τι θα γίνει. Εδώ τώρα μαθαίνουμε εκ των υστέρων ότι υπήρχαν πληροφορίες από τον Καλεντερίδη, έτσι, και από τον Λάλας, ότι από ο γνωστό Στίβεν Λάλας. Ναι, έτσι, ο οποίος είχε κλέψει υπέρ της Ελλάδος στοιχεία από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και από άλλες υπηρεσίες των Αμερικανών και γράφανε μέσα εκτός από το θέμα των Σκοπίων και για το θέμα των βραχονησίδων, ότι οι Τούρκοι θα είχαν βλέψεις μέσω θέματος βραχονησίδων για τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Λοιπόν, πάμε τώρα το Σάββατο 27 Ιανουαρίου, όπου τότε το τουρκικό ελικόπτερο που είπα πριν της εφημερίδας της Χουριέτ, έτσι. Της Χουριέτ, το οποίο, στο οποίο επιβαίνουν Τούρκοι δημοσιογράφοι υποτίθεται, οι οποίοι είναι πράκτορες ουσιαστικά του τουρκικού κράτους, σε εντεταλμένη αποστολή, πάει και προσεδαφίζεται στην Βραχονησίδα και σπάσουν τον ιστό. Ξυλώνουν την ελληνική σημαία και στη θέση της τοποθετούν την τουρκική σημαία, βγάζουν φωτογραφίες, τις πάνε στην εφημερίδα και δημοσιεύονται σε όλο τον τουρκικό κόσμο. Πήρανε την ελληνική σημαία μαζί τους. Την πήρανε μαζί τους, ναι. Και εικόνες που τις έδειξε μετά την άλλη μέρα η τηλεόραση. Στα δύο από αυτά τα άτομα είχε απαγορευτεί η είσοδος στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι στοιχείο. Δηλαδή δεν είναι τυχαίοι. Δεν είναι δημοσιογράφοι, ήταν πράκτορες. Και το ξέρουμε και το ομολόγησαν. Γιατί αυτοί οι δύο από τους τρεις εμπλέκονται στην πρόκληση επεισοδίων στη Θράκη. Δεν είναι όλα τα στοιχεία έτσι το ένα μακριά από το άλλο, είναι αλληλένδετα. Είχαν εντεταλμένη αποστολή κανονικά. Λοιπόν, την άλλη μέρα το Σάββατο, την Κυριακή συγγνώμη, το ελικόπτερο του ελληνικού λιμενικού εντοπίζει αυτή την τουρκική σημαία και ειδοποιεί τη στρατιωτική ηγεσία της. Μισό λεπτό. Ο Παναγόπουλος, το περιπολικό Παναγόπουλος, είδε αυτό το ότι δεν υπήρχε, έτσι. Ναι. Αυτό το λιμενικό λοιπόν, ειδοποιεί λοιπόν την ηγεσία την ναυτική στην ΚΟ και αργότερα ειδοποιείται και η ΑΣΔΕΝ, η ανώτατη δηλαδή στρατιωτική διοίκηση των ελληνικών νησιών, που εδρεύει στο Γουδί. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας στη Βραχονησίδα φτάνει το ελληνικό περιπολικό Παναγόπουλος, Θόδωρε, το μεσημέρι της ίδιας μέρας, αφού ειδοποιήθηκε η ΑΣΔΕΝ, οι άντρες του οποίου βγάζουν την τουρκική σημαία και υψώνουν πάλι την ελληνική σημαία. Και τότε έγινε γνωστό και στα κανάλια και το έμαθε και όλη η Ελλάδα το γεγονός. Στις 3.30 το απόγευμα συνέρχεται εκτάκτως πλέον το Υπουργικό Συμβούλιο. Μισό λεπτό. Εδώ, πριν πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπήρχε σύσκεψη μεταξύ του αρχηγός ΓΕΑ, να πούμε ότι ήταν ο Τζογάνης, ο οποίος μετά έγινε και αρχηγός ΓΕΘΑ. Ο Λιμπέρης είχε προτείνει στο ΣΑΓΕΣ, στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, ότι ζήτησε από τον ΑΓΕΣ, από τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, να διαθέσει ομάδα ειδικών δυνάμεων. Ουσιαστικά είναι το 5ο ΕΤΕΘ, αν δεν κάνω λάθος, στην ΚΟ, για να στείλει εκεί πέρα για τη φύλαξη της σημαίας στην Ανατολική Ήμια. Έτσι. Αυτή ήταν, είναι η πιο σημαντική εξέλιξη, γιατί αν είχε στείλει από το 5ο ΕΤΕΘ, που είναι ακριβώς δίπλα, δεν θα είχαμε το πρόβλημα μεταξύ γεν και γες. Αυτοί οι οποίοι ήταν, ουσιαστικά είναι και ο ρόλος τους, αυτοί θα πηγαίνανε εκεί πέρα και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα μετά, όπως θα δούμε, να φέρουμε τη ΜΙΚ από το Σκαραμαγκά μέχρι να πάνε πέρα και καλή νύχτα και έφεξε. Με τα γνωστά προβλήματα με το ασυρμά τους. Δεν είναι γνωστά. Θα τα πούμε. Η σημαντικότερη είναι η απάντηση που έδωσε ο αρχηγός ΓΕΣ, που είπε ότι δεν μπορούν να πάνε, δεν μπορεί να παραθέσει μονάδες των ειδικών δυνάμεων, δηλαδή το 5ο ΕΤΕΘ. Δεν μπορούσε να πάει εκεί πέρα επειδή το ήθελε ο αρχηγός ΓΕΣ. Όχι επειδή δεν μπορούσαν. Αυτή ήταν η ντροπιαστικότερη απάντηση που είχε δοθεί από αρχηγό γενικού επιτελείου στον αιώνα των αιώνων τον άπαντα. Ξεφτύλισε και τον στρατιώτη. Ξεφτύλισε και τους στρατιώτες. Yeah. Ροκ ενάντια στη δημοκρατία ήταν αυτό που ακούσαμε πριν. Ωραίο κομμάτι. Η δημοκρατία ενάντια στο ροκ. Ροκ ενάντια στη δημοκρατία. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στην 28η Ιανουαρίου και στην σύσκεψη των αρχηγών γενικών επιτελείων, όπου είχε προταθεί. Το απόγευμα πλέον τη 28η, γιατί 28 Ιανουαρίου ήταν μια μεγάλη μέρα. Έτσι, έτσι. Με πολλά γεγονότα. Το απόγευμα λοιπόν. Εκτάκτος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γίνεται υπό επικεφαλής τότε τον Γεράσιμο Αρσένη που ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ακολουθούν συσκέψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. 4 περίπου ώρες αργότερα καλείται το Υπουργείο Εξωτερικών ο Τούρκος πρέσβης που ήταν ο κύριος Παμίρ, καλείται στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον οποίο και ο Υπουργός τότε ο Πάγκαλος επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας για την τουρκική πρόκληση. Και επίσης εκλήθησαν και οι πρέσβεις της Αμερικής, Πολιτιών, της Ρωσίας και της Γερμανίας, τους οποίους έγινε αναλυτική ενημέρωση πλέον για την τουρκική κατάσταση, για την τουρκική θρασίτητα εκείνη την ημέρα. Να πούμε ότι τότε απεφασίστη ή να πούμε πάλι ότι είχε προταθεί να πάνε αμφίβοι καταδρομής από το 5ο ετέθ ουσιαστικά. Ο αρχηγός ΓΕΣ δεν απεδέχθη, παρότι ήταν έντονες οι αντιρρήσεις του αρχηγού Ασδένη Σπυρίδωνος και του διευθυντή ειδικών δυνάμεων του ΓΕΣ, του υποστρατήγου Νικολαίδη. Όπως και ο υπαρχηγός ΓΕΘΑ, ο αντιστράτηγος Σταμπουλής, ήταν της ιδίας απόψεως για να μην μπλέξουμε με το ναυτικό. Έτσι. Τελικά αποφασίστη να δοθεί η διοίκηση όσον αφορά τις βραχονισίδες στο ΓΕΝ. Ενώ είναι γνωστό ότι το έχει το ΓΕΣ, ας δεν. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Κατόπιν, μετά την κλίση των ξένων πρέσβεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, περνάμε στην δημιουργία των δύο στοιχείων της ΜΙΚ, 14 ανδρών, υπό την εποπτεία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού φυσικά. Παραλλήλως ο αρχηγός, ο διοικητής ΑΣΔΕΝ, ο κύριος Σπυρίδων, είχε αναφέρει ότι στη μία το μεσημέρι ήταν έτοιμες δύο ομάδες καταδρομέων με Χιούι να φύγουν από την ΚΟ και να πάνε να προστατεύσουν τις βραχονισίδες. Να πούμε ότι τα δύο στοιχεία της ΜΙΚ θα πηγαίνανε με ένα Σινούκ, θα μεταφερόντουσαν στην Κάλυμνο, ώστε να είναι πολύ κοντά στα Ήμια, επιβιβάστηκαν στην κανονιοφόρο Πυρπολιτής και χωριστήκανε σε δύο υποστοιχεία των 7 ατόμων. Το ένα ξεκίνησε. Πες πότε έγιναν όλα αυτά. Όλα αυτά έγιναν, μιλάμε πάντα για την Κυριακή 28 Ιανουαρίου, έτσι. Να πούμε. Δηλαδή οι εξελίξεις εκείνη τη μέρα έτρεχαν με τρομερή ταχύτητα. Έτσι. Δηλαδή ενημερώνονταν οι ξένοι και έφευγε στρατός. Απεφασίστη το ένα και υποστοιχείο. Και ο Πάγκαλος ήταν στα κανάλια. Καλά, εννοείται. Yeah. Απεφασίστη ένα υποστοιχείο της ΜΙΚ να πάει στην Ανατολική Ήμια και το άλλο να μείνει πάνω σε καβάντζα. Έτσι. Βέβαια, λέγονται πάρα πολλά για το τι έγινε, ότι κάνανε λάθος με την κοπηλασία και πήγανε στην άλλη βραχονισίδα. Δεν κάνανε λάθος με την κοπηλασία. Πήγανε στην άλλη βραχονισίδα γιατί εκεί τους έστειλαν για να μην ανακαταλάβουν εκείνοι. Κάνανε λάθος σχεδιασμό και οι Τούρκοι κατέλαβαν την άλλη βραχονισίδα. Μα όλα είναι θέμα σχεδιασμού, έτσι. Λοιπόν, και ενώ ακόμη έρχονται χαιρετισμοί. Να χαιρετήσουμε και τους ακροατάς. Και να πούμε airbnrs@yahoo.gr για να στέλνετε μηνύματα. Και να μας πείτε και στοιχεία τα οποία πιθανώς εμείς να μην τα γνωρίζουμε, δεν είμαστε εδώ οι παντογνώστες, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μέρα. Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, ο στρατός βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ κάποιοι επίλεκτοι του στρατού των ειδικών δυνάμεων έχουν αποβιβαστεί πλέον στη βραχονισίδα, όπως έλεγες Θοδωρή, προκειμένου να εμποδίσουν ενέργεια κατάληψης από τους Τούρκους καταδρομής. Είναι πολύ σημαντικό ότι το υποστοιχείο της ΜΙΚ ξαναπήγε, άφησαν την Ανατολική Ήμια και επιστρέψαν στον Πυρπολιτή. Μετά έγινε σύσκεψη να ξαναπάνε. Δηλαδή φύγαν και ξαναπήγαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έγινε σύσκεψη στο ΣΑΓΕ στις 9 το πρωί και συμφωνήσαμε την άποψη του ΑΓΕΘΑ, όλοι οι άλλοι, ότι έπρεπε να ξαναπάνε. Γιατί ήταν πολιτική απόφαση να τους πάρουν. Είναι απίστευτα τα πράγματα τα οποία συνέβησαν τότε. Λοιπόν, όπως είπες και πιο πριν, Δημήτρη, πολύ σωστό αυτό που είπες, τέθηκε σε επιφυλακή το 4ο Σώμα Στρατού στη Ξάνθη, αλλά το τμήμα που αφορά το νομό Εύρου, ξεκίνησε και η διακλαδική άσκηση Αλέξανδρος, που διευθύνεται από τον ΑΓΕΘΑ και από όλα τα, σε συνεργασία με τα γενικά επιτελεία. Ήταν γνωστός ο σκοπός των Τούρκων για διεκδίκηση εδαφών κατά της Ελλάδος, και τότε καλείται ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα, Δημήτρης Νεζερίτης, όπου του επιδίδεται ρηματική διακοίνωση, όπου αμφισβητείται ευθέως πλέον η ελληνικότητα των βραχονισίδων Ήμια και διατυπώνεται η τουρκική πρόταση απεμπλοκής, η οποία συνίστατο στην διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων πλέον. Έτσι. Λοιπόν, και δημοσίως, μετά από την κλίση του Έλληνα πρέσβη, δημοσίως στις 1:30 τη νύχτα, τα ξημερώματα, η Τσιλέρ, που ήταν τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας, δηλώνει δημόσια πλέον ότι αν δεν φύγουν οι ελληνικές δυνάμεις από τη Βραχονισίδα Ήμια, δεν πρόκειται να αποσυρθούν τα τουρκικά πλοία από το Αιγαίο, και ζητάει διαπραγματεύσεις για το θέμα των Βραχονισίδων. Δημοσίως αυτό, ο τότε υπηρεσιακός υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο Ντενίς Μπαϊκάλ, πολύ γνωστός, προσθέτει ότι το θέμα είναι νομικό και χρειάζονται διαπραγματεύσεις. Όλη εκείνη τη νύχτα έγινε όλο το θέμα. Όλη εκείνη τη νύχτα. Τη νύχτα δηλαδή, τα ξημερώματα 3ης 30 Ιανουαρίου. Εκεί έγινε όλη η ζημιά. Στις 2:30 αμέσως μετά, στις 2:30 τα ξημερώματα, συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας, σε μορφή πλέον πολεμικού συμβουλίου, δηλαδή η Τουρκία ήταν έτοιμη για πόλεμο. Στις 4 παρα 10 η τουρκική φρεγάτα Yıldız, 4 παρα 10 ξημερώματα πλέον, με εντολή του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, παραβιάζει τα ελληνικά χωρικά ύδατα κανονικά και η τουρκική εισβολή γίνεται γνωστή στην Αθήνα και συγκαλούνται αμέσως συσκέψεις στα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Πριν από αυτά τα γεγονότα που είπες, που είναι αληθή, να πούμε ότι το μεσημέρι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι υπάρχουν στο Αιγαίο και άλλοι νησιά και βραχονισίδες, των οποίων το νομικό καθεστώς είναι ασαφές. Μετά υπήρχε η έκφραση ανησυχίας των ΗΠΑ, που δηλώναν ότι δεν πρέπει να υπάρχει συσσόρευση στρατιωτικών δυνάμεων και ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή. Όντως υπήρχε πολύ μεγάλη συσσόρευση ελληνικών στρατιωτικών πλοίων. Μετά υπήρχαν και τουρκικές φρεγάτες που προσέγγισαν την περιοχή, η Γκουρμπέτ, η Φιρτινά, με χαρπούν πάνω πυράβλους κτλ. Από την Τσιλέρ, όπως είπε, ζητήθηκε η άμεση αποχώρηση των ελληνικών αγημάτων επί των βραχονισίδων και η υποστολή απομάκρυνση της ελληνικής σημαίας, όπως το έλεγε αυτή. Να πούμε, πολύ σημαντικό είναι ένα στοιχείο το οποίο αποκαλύφθη μετά. Υπάρχει ένα έγγραφο της ΣΕΙΠ με αριθμό πρωτοκόλλου 115 κάθετος 24 κάθετος 40, το οποίο είχε υποκλαπεί. Αμάν. Ναι, αμάν. Που, το οποίο παρήχε συνομιλίες Τούρκων αξιωματικών αντικατασκοπίας που υπεκλάπησαν το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιανουαρίου. Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο, το οποίο προειδοποιούσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Δόθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Προειδοποιούσε για τις προθέσεις των Τούρκων να καταλάβουν τη Βραχονισίδα μέσα σε 24 ώρες. Έτσι, το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευθεί το Φεβρουάριο του 1996. Λοιπόν, να σου πω, πάμε πιο γρήγορα, να μην πέσουμε σε λεπτομέρειες, γιατί περνάει ο χρόνος. Είναι παρά τέταρτο. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, Πού ήμασταν, ήμασταν στις 4 το ναι, πρωί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμανε συναγερμό στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων. Είχε γίνει, εισβολή. Διότι υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες τουρκικές ναυτικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί στο Αιγαίο. Είχαν κάνει εισβολή στα ελληνικά χωρικά ύδατα πολύ μεγάλες ναυτικές τουρκικές δυνάμεις. Πέφτει συναγερμό στις 6 το πρωί. Τουρκική τορπιλάκατος επιχειρεί να αποβιβάσει στα Έμια, την κυρίως βραχονισίδα, Τούρκους πεζοναύτες, αλλά αποτυγχάνει λόγω παρέμβασης ελληνικού πολεμικού πλοίου. Δηλαδή είχε αρχίσει να γίνεται συμπλοκή. Επίσης, μισό λεπτό, στις 8 τουρκικό ελικόπτερο έκανε υπερπτήση πάνω από τα Ήμια και ξαναγύρισε πίσω. Στις 9 λέμβος προερχόμενοι από τις μικρασιατικές ακτές με 6-7 επιβαίνοντες προσπάθησε να προσεγγίσει τα Ήμια, αλλά παρεμποδίστηκε από ελληνικό περιπολικό. Στις 9 το πρωί επίσης ο Αγιεθά εδώ στην Ελλάδα ανέλαβε την επιχειρησιακή διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων. Επίσης υπήρξε η σκέψη, το οποίο και έγινε, για συγκρότηση ειδικού τμήματος των ειδικών δυνάμεων από αλεξιπτωτιστές από το ΕΤΑ και από τη δεύτερη ΜΑΛ, δεύτερη μοίρα αλεξιπτωτιστών από τον Ασπρόπυργο και από τη ΖΙΤΑ ΜΑΚ. Από τη ΖΙΤΑ ΜΑΚ, από τη ΖΙΤΑ Μοίρα Αμφίβων Καταδρομών που είναι στην Αθήνα, από το ΕΤΑ και από τη δεύτερη ΜΑΛ, ώστε να είναι έτοιμοι να πάνε στα Δωδεκάνησα, έτσι, στην ΚΟΒ βασικά. Να πούμε ότι τα γεγονότα τρέχανε εκείνη τη στιγμή. Υπήρχε ασυνεννοησία εδώ στην Ελλάδα μεταξύ του Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Εθνικής Αμήνης. Ήταν πολύ σημαντικές οι διαφωνίες που υπήρχαν. Επίσης υπήρχαν τηλεφωνικές συνομιλίες του Σιμίτη με τον Κλίντον και του Αρσένη με τον ομόλογό του, τον Βίλιαμ Πέρι. Η Ελλάδα εμφανίστηκε τότε δυστυχώς πρόθυμη να αποσύρει τη ΜΙΚ που φύλαγε τα Ανατολικά Ήμια. Στην αρχή πρότεινε να μην υπάρξει υποστολή της σημαίας. Ο Βίλιαμ Πέρι είχε πει ότι αποσύρονται οι Ηνωμένες Πολιτείες από τις διαπραγματεύσεις εάν η Ελλάδα δεν πάρει τα πάντα, και τη σημαία και το στρατό και τα πλοία, δηλαδή το γνωστό no ships, no flag, τα πάντα, ναι, μαζεύτε τα όλα και φύγετε όλοι. Να συνεχίσουμε για τα γεγονότα. Να πούμε ότι ουσιαστικά αυτή η στάση των ΗΠΑ ήταν στάση επιβολής της απόψεώς τους, διότι φεύγαν ώστε να πιεστούμε εμείς διπλωματικώς και εκ των πραγμάτων από τη στρατιωτική, από τις ναυτικές δυνάμεις της Τουρκίας, ώστε να αποδεχτούμε αυτό το γεγονός. Έτσι. Να πούμε επίσης για τον Ευαγγελάτο ότι το ελικόπτερο του σκάει και ο Ευαγγελάτος στη μία το μεσημέρι, όταν μεγάλο μέρος του ελληνικού στόλου εγκατέλειπε τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, έδινε τους αριθμούς των πλοίων και τα ονόματα των πλοίων που φεύγαν και μιλούσε για μάνες οι οποίες κλαίγαν έξω από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας και πού πάνε τα παιδιά μας κτλ. Να πούμε ότι υπάρχει non-paper εκείνη την ώρα το μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Χόλμπρουκ στα αντίστοιχα Υπουργεία Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας, ώστε να σταματήσει η ένταση. Ουσιαστικά όμως πάλι μιλούσε για το ίδιο, να φύγουν οι στρατοί, να φύγουν οι σημαίες. Ναι, πρόσεξε, εκείνες τις ώρες που μιλάς τότε υπάρχουν γύρω στα 7 τουρκικά πολεμικά σκάφη και άλλα τόσα ελληνικά τα οποία είναι έτοιμα. Περισσότερα ελληνικά, περισσότερα. Τους είχαμε στη γωνία. Είναι έτοιμα για πυρ. Δηλαδή περιμένουν την εντολή. Είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Λίγα λεπτά πιο μετά τα μεσάνυχτα τότε, η τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου, τα ελληνικά πολεμικά πλοία έχουν δημιουργήσει ένα κλοιό, όπως λες, γύρω από τις Βραχονησίδες, και στην αντίπερα όχθη τα τουρκικά έχουν δημιουργήσει ένα παρενοχλούν μάλλον συνεχώς τα ελληνικά, ούτως ώστε να έχουν το προτέρημα στην εμπλοκή που πρόκειται να γίνει, γιατί το έχουν σίγουρο ότι θα γίνει εμπλοκή. Η αλήθεια ήταν ότι είχαμε πάρει όλα τα σημεία, τα στρατηγικά της περιοχής. Να πούμε ότι στις 9.30 το βράδυ έφτασε στην περιοχή ένα αρματαγωγό, το Καραχμουρσέλ Μπεϊ, τουρκικό αρματαγωγό, έτσι, γεμάτο άρματα μάχης, το οποίο είχε αποπλέψει από τη Σμύρνη. Και μετά ξεκινήσανε τα γνωστά, οι γνωστές διαπραγματεύσεις για την πρόταση, πάνω στη βάση της προτάσης των Αμερικανών, να πάμε στην πρώτερη κατάσταση, στο status quo ante, όπως λέγεται. Βεβαίως, να πούμε ότι το δικό τους το status quo ante θέλανε, και όχι όπως ήταν στην προηγούμενη κατάσταση. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλανε να δημιουργηθεί κρίζα ζώνη. Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Λοιπόν, είμαστε... πού είχαμε μείνει. Την 31η Ιανουαρίου, όπου έγινε σύσκεψη ΚΙΣΕΑ. Δυστυχώς αντί να γίνει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, έγινε στη Βουλή. Όπου κατά περίεργο τρόπο. Ναι, θα είναι απίστευτη αυτή η άνθρωπη. Πάλι καλά που δεν έγινε στα κανάλια. Πάλι, μπράβο. Ήστη Χαριλάου Τρικούπη. Ψάχνανε να βρούνε τον Υπουργό στο κινητό του και μίλαγε στα κανάλια και δεν τον βρίσκανε. Είναι πιο σημαντική όμως η πληροφορία ότι ενώ γινόταν το ΚΙΣΕΑ, τον αρχηγό της ΕΕΠ που έφερνε πολύ σημαντικές πληροφορίες εκείνη τη στιγμή τον είχαν απ' έξω. Δηλαδή, να πείστε, δηλαδή, δεν παίρνανε τον αρχηγό της θύρας 7, ξέρω εγώ, της θύρας 4, να... Λοιπόν, πού βρισκόμαστε χρονικά. Είμαστε. Είμαστε 31 Ιανουαρίου. Ναι, τώρα ναι. Πλέον, είμαστε 31 Ιανουαρίου. Το πρωί της προηγούμενης ημέρας, θυμίζουμε, οι Έλληνες στρατιώτες, ας πούμε, της ΟΗΚ, βρίσκονται ήδη πάνω τον ΟΗΚ βρίσκονται στη Βραχονισίδα επάνω και διατάσσονται να την εγκαταλείψουν και να πάρουν μαζί τους και τη σημαία που έχουν αναρτήσει. Σε αυτό το χρονικό σημείο τότε ξεκινάει η διαμάχη ανάμεσα σε πολιτικούς και στρατό, έτσι, σχετικά με τα γεγονότα. Μα υπήρχε από την αρχή αυτή η διαμάχη. Εν πάση περιπτώσει, στη 1:40 ενημερώθηκε ο Σιμίτης ότι οι Τούρκοι καταδρομής κατέλαβαν τη δεύτερη Βραχονισίδα των ημείων. Τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι... Καταρχήν οι Έλληνες φυλάνε ήδη να μην γίνει απόβαση στην πρώτη. Φυλάνε αυτή τη στιγμή να μην γίνει απόβαση στην πρώτη. Τουρκικό ελικόπτερο... Να πούμε ότι η επικεφαλής της ομάδος των ΟΕΚ είχε προτείνει ότι ο αριθμός των αντρών ήταν μικρός και ζήτησε ενισχύσεις και πρότεινε να αποβιβαστεί στο βράχο και η δεύτερη. Και το δεύτερο στοιχείο, είναι σημαντικό αυτό, και ο Γένα πέρεψε το αίτημα. Και επίσης είναι σημαντικό ότι είχαν εντολή ότι να καταρρύψουν ελικόπτερο που θα κάνει πτήσεις. Βέβαια. Να πούμε επίσης ότι στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεως έφτασε στις 3 η ώρα η πληροφορία ότι κατελήφθησαν τα ίμια. Βέβαια ψάχναν τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μπάγκαλο, γιατί ήταν στα κανάλια. Τα μηνύματα από το ΚΙΣΕΑ προς το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης πηγαίνανε με παπάκι και με σούπερ τενερέ, έτσι. Ναι. Δώσε. Και πάμε στην κρίσιμη στιγμή όπου πέφτει το ελικόπτερο με τους Έλληνες. Βέβαια, στις 3:30 το πρωί το ΓΕΝ γνωστοποίησε στο Ναβαρινό, στο πλοίο του δικό μας, ότι υπήρχε πληροφορία για ύπαρξη περίπου 30 ατόμων στα δυτικά ίμια. Προσέγγισε ο κανονιοφόρος πολεμιστής για διενέργεια ελέγχου. Η ΕΕΠ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών περί υποβίβασης Τούρκων καταδρομένων στη Δυτική Ήμια και ξεκίνησε το θέμα με την αποστολή του ελικοπτέρου για να επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Για το αν έχουν φτάσει Τούρκοι καταδρομή στη Δεύτερη Ήμια. Το οποίο το είχε επιβεβαιώσει και ο Χόλμπρουκ σε δηλώσεις του. Σε αυτό λοιπόν το ελικόπτερο επιβαίνουν ο Βλαχάκος, ο Καραθανάσης και ο Γιαλοψός. Οι τρεις που ήταν νεκροί. Λοιπόν, φτάνει το ελικόπτερο τη νύχτα πάνω από το νησί και πραγματοποιεί αιώρηση με φώτα, με προβολής, για να δει εάν πράγματι υπάρχουν. Βλέπει ότι υπάρχουν κομάντος, οι συνομιλίες ξαφανίστηκαν, που έχουν γίνει διάσυρμά του, ξαφανίστηκαν και εκείνη τη στιγμή πέφτει το ελικόπτερο. Στην αρχή, ενώ είχαν κάνει κάποιες διελεύσεις, δεν είχαν δει λόγω της πάρα πολύ μεγάλης βροχής και ορατότητος. Ναι. Μετά είδαν Τούρκους καταδρομής πάνω στα δυτικά ίμια και μετά σταμάτησε η επικοινωνία μεταξύ του πλοίου και του ελικοπτέρου. Βεβαίως, το θέμα ήταν πώς έπεσε το ελικόπτερο. Το έριξα εγώ, το έριξε εσύ Δημήτρη, ή το ρίξανε οι Τούρκοι, ή έπαθε βερτίγκο ο Σιμίτης και ο κάθε Σιμίτης. Λοιπόν, βρέθηκαν οι σφαίρες, βρέθηκαν στην άκατο του ελικόπτερου, βρέθηκαν οι τρύπες από τις σφαίρες. Με φορά από έξω προς τα μέσα. Από έξω προς τα μέσα και είπαν ότι τρυπήθηκε. Επίσης, το ελικόπτερο όταν τον ασύρανε. Πολύ σημαντικές πληροφορίες. Αν είχαν πάθει βερτίγκο, θα πήγαινε άφθανδρο. Όμως, από πληροφορίες που βγήκανε τώρα πριν κάνα εξάμηνο, η κάσκα του ενός πιλότου δεν βρέθηκε μαζί με τον πιλότο. Έτσι. Δηλαδή, αυτό σήμαινε ότι χτυπήθηκε. Χτυπήθηκε και ένας από τους πιλότους. Ενώ έπεσε το ελικόπτερο, βγήκε έξω από το σκάφος και προσπάθησε να κολυμπήσει, έβγαλε την κάσκα, αλλά πνίγηκε λόγω της θαλασσοτραχής. Και φυσικά κανένας δεν λέει στους οικείους των νεκρών ποιος ήταν ο τρόπος θανάτου, έτσι. Εάν δηλαδή πεθάναν από πνιγμό, που πεθάναν από, και επειδή βληθήκαν και επειδή μετά έπεσε το ελικόπτερο. Λοιπόν, κλείνοντας και παραδίδοντας το μικρόφωνο στην Κιάρα, είχαμε πολλά να πούμε. Παραδίδοντας το μικρόφωνο στην... Να πούμε, τους 13 Τούρκους καταδρομής τους έφαγε μαρμάγκα, πεθάνανε. Σκοτώθηκαν όλοι, είτε σε αυτοκινηστικά. Τον 13ο το μαχαιρώσανε με 70 μαχαιριές στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη πριν κάποια χρόνια. Ναι, το κράτος ουσιαστικά. Οι 10 τουλάχιστον σκοτώθηκαν, πέσανε με ελικόπτερο με στρατιωτική πτήση. Οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο ατύχημα, δύο, με αυτοκίνητο, ναι. Οι δύο. Και ο 13ος, ο οποίος ήταν ο αξιωματικός, ο οποίος τη γλίτωσε πολλές φορές, τον φάγανε με 70 μαχαιριές. Ναι, στην κεντρική πλατεία της Κωνσταντινούπολης. Αυτά. Και το ελληνικό κράτος δεν φρόντισε να κάνει. Την επόμενη εβδομάδα, εκπομπή φωτιά! Εκπομπή φωτιά, να είστε μαζί μας. Το ελληνικό κράτος, να πούμε, Θόδωρε, συγγνώμη, ότι δεν φρόντισε να κάνει ένα μνημείο. Φρόντισε πρώτος ο πατέρας του Βλαχάκου να κάνει ένα μνημείο για το παιδί του. Εγώ λέω να κάνω μνημείο στο Σιμίτι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Παραδίδουμε, φεύγουμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα, γεια σας και καλό μήνα. Και συγχαρητήρια σε όσους ήταν στη χθεσινή εκδήλωση στην Αθήνα.